1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Ruim een dag na de aanslag op een concertzaal in Moskou lijkt de claim van IS steeds geloofwaardiger te worden volgens terrorisme-experts. IS eiste verantwoordelijkheid voor de aanslag op en zette dat kracht bij door een foto te publiceren waarop 4 aanslagplegers zouden staan. De Russische president Poetin zinspeelde juist op een verband met Oekraïne. Dat land ontkent elke betrokkenheid. Bij een steekpartij in een huis in Geleen is iemand gewond geraakt. De verdachte heeft zich daarna urenlang verschanst in de woning. Volgens de politie heeft de man flinke vernielingen aangericht en was er op een gegeven moment een gaslucht te ruiken. De politie heeft de ramen van het huis ingegooid zodat het gas kon ontsnappen. Aan het einde van de avond kon de vermoedelijke steker worden opgepakt. Zo'n 10 tot 15 omwonenden moesten voor hun veiligheid tijdelijk hun huis uit. De Britse prinses Kate en haar man prins William zeggen zeer geraakt te zijn door de vele steunbetuigingen die ze ontvingen nadat Kate vrijdag bekendmaakte dat ze kanker heeft. In een videoboodschap vertelde ze dat ze momenteel chemotherapie ondergaat. De afgelopen maanden werd er veel gespeculeerd en er werden grappen gemaakt over de afwezigheid van prinses Kate. De Britse tabloids namen het gisteren op voor de prinses en schrijven dat mensen die online grappen maakten zich moeten schamen. Op het eerste CDA-congres sinds de verkiezingen heeft partijleider Bontebal hard uitgehaald naar de PVV. Hij zei dat vrijheid niet in goede handen is bij de PVV. Volgens Bontebal staat vrijheid voor de PVV gelijk aan vrijblijvendheid en onverschilligheid. Hij waarschuwt dat PVV-kiezers bedrogen uit kunnen komen. Het weer. Vannacht trekken opnieuw buien over het land. De temperatuur daalt naar 3 tot 5 graden. Ook morgen buien met kans op hagel en onweer en ook af en toe zon. Er staat een stevige westenwind en het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 24 maart. Ik ben even weg geweest, maar ik ben weer terug en ik heb er enorm veel zin in. Want de lente die is officieel begonnen. En dat betekent dat er heel af en toe een waterig zonnetje aan de blauwe hemel staat. Maar het is nog fris en zeker in deze donkere nacht. Dan neem ik je heel graag mee op wereldreis. Na de klok van 2 uur, dus het volgende uur, hoor je hier alleen maar goed nieuws. Maar dit uur gaan we eerst in gesprek over zwerfafval. Gisteren stond namelijk in het teken van de landelijke opschoondag en 40.000 man heeft de prikker opgepakt om het probleem van zwerfafval tegen te gaan. Maar is dat genoeg en hoe zit dat in de Verenigde Staten? Daarnaast duiken we ook in de wereld van de gevangenissen, want in Antwerpen zijn er heftige verhalen naar buiten gekomen over martelingen in de gevangenis. De Belgische gevangenissen die hebben geen goede naam. En dat is vrij bijzonder voor een westerse gevangenis. Maar hoe zit dat met die gevangenissen in Chili en Thailand? Dat hoor je allemaal zometeen. Laat mij ook weten waar je op dit moment aan het luisteren bent. Is dat misschien wel heerlijk vanuit Zwolle, misschien vanuit de Gotten in Valkenburg in Limburg, of ben je helemaal aan de andere kant van de wereld? Zit je misschien in Los Angeles, loop je nu op het strand in Curaçao, of ben je misschien ergens aan de Filipijnen, ergens op avontuur? Laat het mij weten en stuur een appje naar de gratis NPO Radio 1-app. De wereld van BNN VARA. Maar nu eerst stel ik je graag mijn correspondenten van het eerste uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar New York City, want daar woont Joost Heimenberg. Joost, een hele goede avond. Mooie, hallo, mooie nacht voor jou, Rosa. Hi. Ja, dankjewel. Ja, het is hier, hoe is de avond in New York eigenlijk? Is het een beetje lekker? Nou, we hebben hier weer een enorme regen gehad. Begin van deze week krijg je dan de eerste meldingen via sms'jes en mailtjes. En het nieuws, die werken allemaal toe naar het grote moment dan zaterdag dat heel veel regen zou vallen. En grote waarschuwingen voor overstroming en zo. Dus die hebben we weer achter de rug. Ja. En hoe was het zo heftig als verwacht eigenlijk? Ja, het was wel heftig. Ja, een van de manieren is dat hier, als het hier echt een fors regent, dan is het ook wel echt de straten onder water en de afvoer kan het niet aan. En nou, dat wordt worden kleine riviertjes hier door de stad. Ja, dus, wordt dat steeds erger eigenlijk met de jaren? Ja, ik denk het wel. Ja, ik heb het idee van wel. Het goede nieuws daarvan is, daar gaan we het zo meteen ook over hebben, dat ze hier wel gelijk zeggen van de straten worden dan gelijk schoongespoeld. Dus het straatafval verdwijnt een beetje in de riolering. En ja. De straten worden weer schoon. Dus dat heeft dan weer een... Ja, in de woorden van Johan Cruijff, elk nadeel heeft zijn voordeel natuurlijk. Absoluut, absoluut. Ook hier. Ja. Naast een grote regenval is er nog ander nieuws natuurlijk in de Verenigde Staten. En dat kan niet anders gaan dan over de man, over Donald Trump. Ja. Wat is er met Donald Trump aan de hand op dit moment? Ja, ik moest eigenlijk wel een beetje lachen, want hij is een beetje in het nauw, omdat hij eigenlijk op hele korte termijn moet hij aan schrik niet 450 of 454 zelfs miljoen dollar moet hij komen. Zo. Ja, dat is bijna een half miljard waar we het even over hebben. Het gaat om een bedrag wat hij moet betalen. Hij is schuldig bevonden door de rechter in New York voor eigenlijk belastingontduiking. Hij heeft al zijn panden en al zijn bezit heeft hij veel te hoog ingeschat de afgelopen tientallen jaren. Waardoor hij dus goede lening kon krijgen bij banken. En dat kon niet door de beugel. Dus die is op het matje geroepen. En die moet dus nu een enorm schadebedrag betalen. Zo. Of eigenlijk een schadevergoeding, een belastingontduiking. En die, daar is hij in hoge beroep tegen gegaan. Alleen dan zeggen ze wel van nou prima, maar dan moet je wel kunnen bewijzen dat je als het daadwerkelijk wel, als je het hoge beroep dus verliest, moet je het geld kunnen betalen. Ja. Dus dan moet hij op korte termijn aan dus die 454 miljoen. Hoe gaat hij aan het geld komen? Want ik weet, Donald Trump is natuurlijk rijk. Het is een vermogende man, maar of die nou een half miljard op zijn bank heeft staan, dat is de vraag. Ja, hij zal ongetwijfeld zeggen van wel, maar blijkbaar heeft hij het geld niet. Zij heeft een advocatenteam heeft gezegd dat ze bij heel veel verzekeringsbedrijven zijn gegaan. Die kijken of ze op basis van al zijn assets dan garant ervoor willen staan. Nou, dat is nog niet gelukt. Dus dat is een optie, maar dat lijkt de verkeerde kant op te gaan. Hij zou dus panden kunnen verkopen. Hij heeft natuurlijk heel veel assets die hij zou kunnen verkopen. Nou, dat doet hij liever ook niet. Een andere optie is dat hij, dat heeft hij ook al wel gedaan, aan zijn kiezers vraagt om geld te storten. Hè? Dus campagnegeld. Nu kan hij dan, dat kan hij niet betalen, zullen we zeggen. Hij mag dan niet al dat geld gebruiken om die borg te gebruiken. Dat is natuurlijk een beetje een vreemde manier om vanuit campagnegeld dit te doen. Wel misschien goed om te weten is dat hij al voor meer dan 50 miljoen uit dat campagnepotje, zullen we zeggen, heeft gebruikt om zijn advocaatkosten te betalen. Dus, dat allemaal zomaar kan. En zijn kiezers worden daar niet boos over dan? Nee. Nou, er zijn wel kiezers die dat wel steeds pijnlijker vinden te worden. Maar vooralsnog blijven er genoeg mensen geld storten. Mm. En de laatste optie, en die kwam de afgelopen dagen kwam naar mijn hoofd drijven, is dat hij mogelijk zijn social media bedrijf, True Social, dat is eigenlijk een soort tegenhanger van Twitter of X eigenlijk op dit moment. Die zou die naar de beurs kunnen brengen. En dat zou dan een enorm geldbedrag kunnen opleveren. Okay. Dus dat is eigenlijk zijn laatste redmiddel. Maar hij moet voor 1 april moet hij dat geld bij elkaar hebben. Anders, gaat hij de bak in. Beslag gelegd gaan worden. Oh. Nou, nee hoor. Nee, dan wordt er beslag gelegd op panden en huizen en hotels en alles wat hij aan assets heeft. Nou, goed. Maar, we gaan zien hoe dat gaat aflopen. Het is een behoorlijke puzzel voor hem. Ja, zo klinkt het ook inderdaad. Nou, ik ben benieuwd, Hans, op de hoogte hoe dit allemaal zal voortgaan. Ik wil je bedanken, Joost Hermenberg vanuit New York. En ik spreek je zo meteen. Tot zo. Tot zo. En dan vlieg ik door naar Chili, want daar woont Gabriella Schulte. Gabriella, een hele goede avond, ook voor jou. Hallo Rosa, goedenavond. Goedenavond. Er is in Chili nieuws over een hondje. Dat klinkt als heel gezellig nieuws. Vertel, wat is daarmee aan de hand? Ja. Ik vind het heerlijk nieuws. op 11 april verscheen er op social media een fotootje van iemand die een foto had genomen van een hondje die in een bus was gestapt. Een straathondje, een beetje een verwaarloze poedel. Die was in een bus gestapt, op een stoel gaan zitten. En dat meisje vond dat zo vreemd en dacht, dit kan niet. En heeft een fotootje genomen en dat geplaatst. En kort daarna kwam daar een reactie op van een andere vrouw, een jonge vrouw, die 5 jaar eerder haar hondje was kwijtgeraakt. En Santiago is een hele grote stad. Hè? Je praat over 6 miljoen inwoners. Ja. Dus het was echt aan de andere kant van de stad. Het was 5 jaar eerder dat hondje verdwenen. Dus zij dacht, dat lijkt op mijn Chocolito. Helemaal blij. Heeft toen een oproep geplaatst en gevraagd aan iedereen als ze een soortgelijk hondje zagen, gelijk foto's maken laten weten. Want het beestje stapte vaak in bussen. Dus die zwerfde rond en dan vonden, zagen ze hem hier en dan zagen ze hem daar. Maar afgelopen zondag kreeg ze toch een berichtje dat het hondje op een plein was gezien in de Comuna Puente Alto. Dus zij is met een vriendin daar naartoe gegaan. De vriendin heeft alles gefilmd en ook gepost. Nou, het is zo ontroerend om te zien de blijdschap van beiden, zowel het hondje als het meisje, toen ze elkaar weer terugzagen na 5 jaar. Het was hartverwarmend, ja. Hij is tandjes kwijt, hij is grijzer geworden, maar het beestje herkende haar. En zij was alleen maar aan het huilen van blijdschap. Dus heel mooi nieuws. En wat mij dan het meeste raakt van dit verhaal, behalve dan de reunie van de twee, van baasje en hondje, is hoe mensen online toch actief hebben meegewerkt om het mogelijk te maken. Ja, wat prachtig. Dus vond ik ook. Grote inspanning. Ze is een week mee bezig geweest en het heeft uiteindelijk geleid tot Chocolito is weer thuis en iedereen is blij. Nou, wat ontzettend mooi. Dat toch ook fijn dat ook in deze moeilijke tijd dat mensen bij elkaar komen. En zeker als het dan om dieren gaat, dan vind ik dat altijd nog extra lief. Ja, precies. Iedereen was iedereen. Het zijn natuurlijk bepaalde mensen die zich hier heel actief voor inzetten. Ja, ja. Mensen die heel, heel erg pro-dier zijn, maar in ieder geval een prachtig einde. En het is ook gefilmd. En het is heel ontroerend. Geweldig. Het maakte mij ook blij. Ja, dus dat was een leuk nieuws voor de week. Zeker. Heel fijn om hier alvast mee te starten. Ook fijn om even goed ook aan de luisteraars van Radio 1 ook even dit leuke, lieve nieuws mee te geven. Dankjewel, Gabriella Schulte vanuit Chili. En ik spreek je zometeen over een heel ander onderwerp, namelijk over gevangenissen daar. Ja, zeker. Oké, tot zo. En dan tot slot vlieg ik door naar Thailand, want daar woont Pim van Melik. Pim, een hele goede morgen voor jou. Hey, goedemorgen Rosa. Goedemorgen. We hadden het de vorige keer dat we elkaar spraken, hadden we het eigenlijk over de hitte in Thailand die er aankomt. En dat wordt alleen maar pittiger eigenlijk daar. Want hoe heet is het nu op dit moment bij jullie? Het is momenteel overdag iets van 40 graden. Jeetje. En het gaat ook de komende weken weer stijgen naar op sommige plekken is het alweer 45 graden. En ik verwacht ook wel dat het de komende weken stijgt naar 50 ook. Ja. Poeh, wat voor effect heeft dat warme weer op jullie daar? Veel water drinken. Zoveel mogelijk natuurlijk de zon vermijden tussen 12 en 3. Mm-hmm. En wat ook altijd weer terugkomt met de hitte ook, we hebben hier een soort burning season. Dus dat is eigenlijk vaak van januari tot april. En dan gaan eigenlijk boeren eigenlijk in het noorden en het noordoosten van het land bergen en akkers verbranden. Om de nieuwe oogst voor te bereiden. Hmm. En het is niet zo heel geweldig nieuws, maar Chiang Mai, de stad waar ik dus woon in het noorden van Thailand, is dan een van de smeerste en ongezondste plekken ter wereld. Ja. Oh, wat voor effect heeft dat voor jullie? Merk je daar veel van? Je zou kunnen zeggen, dus veel mensen hoesten ook wel. Ik heb zelf ook wel eens een hoesje, eerlijk gezegd. Brandende ogen. En heb ik elk jaar een beetje een hoofdpijn. Mm. En die hoofdpijn die komt en gaat eigenlijk met dezelfde tijd als de slechte lucht ook weer verdwijnt. Ja. Oké, want dit duurt dan tot april. Hoe kan het dat dit nog steeds zo is dan als jullie de ongezondste lucht ter wereld hebben eigenlijk? Waarom worden daar geen maatregelen voor genomen? Nou, er worden wel maatregelen genomen door bijvoorbeeld boeren compensatie te geven. De overheid zegt van je krijgt een bepaald bedrag als je niet gaat branden bijvoorbeeld. Daar staan ook weer boetes tegenover. Maar mm-hmm. Het is eigenlijk een beetje een driedelig probleem. Je hebt aan de ene kant natuurlijk de boeren die zaken verbranden. Je hebt de overheid die natuurlijk controle moet houden. En Ja, we zitten toch eigenlijk met ook landen om ons heen, zoals Myanmar, Laos, Cambodja bijvoorbeeld. Die blijven eigenlijk ook maar doorbranden. Ja. En ja, je kan bijvoorbeeld zeggen van nou, in Thailand gaan we niet meer verbranden. Hè? Maar de landen eromheen moeten bijvoorbeeld ook met elkaar meewerken. En dat is eigenlijk het grootste probleem. Ja. Ja, dus eigenlijk zouden die landen samen moeten gaan werken om dit probleem te gaan verhelpen. Ja. En dat zou eigenlijk de oplossing zijn. Maar van die drie landen is Thailand toch nog het meest welvarende, ook het meest ontwikkelde land eigenlijk. Mm-hmm. Dus wij lopen eigenlijk een klein beetje voor op dat. Maar ja, dan zouden we toch eigenlijk een beetje het voortouw natuurlijk in moeten nemen. Maar dat is natuurlijk ook de taak van alle landen om met elkaar samen te praten. Hè? Om die handen in elkaar te slaan in ieder geval. Voor nu tot april is het dus dan eigenlijk zoveel mogelijk binnen blijven, lijkt me, met deze ongezonde lucht. Ja, veel binnen blijven. Dus met de aircon en met luchtzuiveringsmachines. Maar je merkt ook al buiten dat bijvoorbeeld, je hebt ook veel maaltijdbezorgdiensten en zo. Ja, die rijden toch wat minder dan normaal gesproken. Ja. Oké, die blijven echt binnen hierdoor. Ja. Ja. Jeetje. Nou, ik hoop, blijf gezond in ieder geval, Pim, daar, als je binnen zit. En ja, zorg dat het goed gaat met die ongezonde lucht. Voor nu heel erg bedankt. Ik spreek je zo meteen ook over de gevangenissen in Thailand. Ja, oké. Okay, tot zo. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even een Nederlandstalig thuisgevoel te creëren om dus een Nederlandstalig liedje te draaien. Zit je dan zelf te luisteren en denk je, dit liedje, dat moet hier gedraaid worden, stuur ze dan in via de gratis NPO Radio 1-app. En ik wil je graag kennis laten maken met Nonchalance. Dit is een 26-jarige zanger uit Overijssel die de laatste paar jaar flink aan de weg aan het timmeren is. Hij noemt zichzelf, hij is niet heel bescheiden, maar de Nederlands bekendste indie popzanger. En hij noemt zijn album ook de beste indie popalbum die er is. Nou goed, bescheidenheid is niet zijn forte, maar lekkere muziek maken wel. En zijn teksten die bestaan uit sarcastische en soms wel narcistische kijk op het leven. En dat doet hij met succes, want al zijn shows in Nederland, maar ook in België, zijn de hele tijd uitverkocht. Dus hij doet iets goed en ik wil je graag met hem kennis laten maken. Dit is Nonchalance met het nummer De Rem. Je hoorde Nonchalant met het nummer De Rem. De wereld van Jubel Bang. De wereld. De wereld van PNN Vara. Het was gisteren de landelijke opschoondag en bijna 40.000 man was gisteren met een prikker op zoek naar afval. En zwerfafval is een wereldwijd probleem. Zo kunnen stukjes plastic wel 450 jaar in de natuur blijven. Belangrijk dus om met z'n allen op te blijven ruimen. Want wat vinden we nou eigenlijk van al die rommel op straat? Ja, verschrikkelijk. Dus ik ben daar niet mee eens, nee. Als men dus morgens komt en dan zie je op de stoep gelijk ook dus wat liggen. En dan denk je van, hé, moet dat? Ja, bij mij in de wijk bijvoorbeeld, de Provenierswijk, daar heb je dan zo'n opzomerdag. En dan gaat iedereen bezemen, omdat daar echt ook de troep op straat wordt gegooid. Nou, het enige wat je kan doen minimaal, is dat je zelf je stoep opruimt. Dat je er zelf voor zorgt dat ik althans, als ik zie dat klanten voor de deur staan en ze zouden iets weggooien, zodat ik ze even probeer aan te spreken. Dat heb ik één keer gedaan, toen ben ik uitgescholden. Dus ik zou dat niet meer de tweede keer doen. Je zou bij wijze van spreken elke straat een aantal gastvrouwtjes moeten geven. Die dan de mensen aanspreken. En het heeft ook te maken met je innerlijke. Hè? Weet je, als je van binnen schoon bent, dan wil je ook hebben dat je omgeving schoon is. Dus van binnen schoon, dan wil je ook dat de rest van Nederland schoon is. We zijn helemaal niet blij met deze vieze straten. Maar er echt zelf wat aan doen, dat is en blijft blijkbaar best wel moeilijk. Maar hoe gaat het allemaal in het buitenland? Ik praat erover met mijn correspondent uit New York, Joost Heijmenberg. Joost, wederom een hele goede avond. Hey Rosa, we zijn weer. Hoe groot is dat probleem in New York, dat zwerfafvalprobleem? Ja, dat is enorm, om het heel duidelijk te zijn. Ja, het is echt gigantisch. Het is gewoon een gigantisch probleem. En ik denk dat een heel deel van de New Yorkers daar ook wel een beetje naar kijkt. Van ja, het is al zo en het is al jaren zo. Dus het is, we gaan er een beetje mee om zoals we ermee om moeten gaan. Hey. Je kan er niet zoveel aan veranderen. En dat klinkt een beetje ja, dom, maar het is wat het is. Het wordt denk ik eigenlijk alleen maar erger. New York wordt steeds drukker, hè. Waar we het in een eerdere uitzending over hebben gehad. Veel vluchtelingen die hier ook worden ondergebracht. Dus steeds meer mensen hier die de druk op de straat en het afval neemt alleen maar toe. Ja, en door diezelfde vluchtelingen en een enorme budgetcut, dus minder budget voor heel veel openbare diensten, zoals de ophaaldienst. Mm-hmm. Dat heeft ook geresulteerd dat er minder vuil wordt opgehaald. Dus het piept en kraakt aan alle kanten. Ja, want neem ons dan heel even mee, hoe ziet dat er dan uit bij jullie op straat? Nou, wat mij gelijk opviel toen ik hier ook ging wonen jaren geleden, is in Nederland heb je natuurlijk volgens mij nu een beetje overal van die grote containers onder de grond. Hè? Dus als je daar in je vuilnis hebt, dan loop je de straat in en dan doe je hem in zo'n bak en dan verdwijnt het. Dat heb je hier volledig niet. Dus hier heb je echt nog klassiek de vuilniszakken op straat. Ja, ik weet niet hoe lang geleden dat nog niet is in Nederland, maar dat je gewoon je zakken vuilnis gewoon aan de straatkant zet. Dat is hier gewoon nog 100% de realiteit. Ja. Ja, en dat wordt twee, soms drie keer per week wordt dat buiten gezet. Mensen zetten het vaak al eerder buiten dan kan. Het zijn natuurlijk hier ook niet grote, het zijn veel appartementenbuildings. Dus dan heb je je vuilnis, die moet je een beetje opzamelen. En dan één keer in zoveel dagen zet je het buiten neer. Dus er is weinig ruimte om dat ergens in een achtertuin of in een voortuin netjes in een soort bak te kunnen plaatsen. Ja, en als je het eerder buiten zit, dan is de kans groot dat het wordt opengehaald door ongedierte bijvoorbeeld. Ja, nou, precies. Ja, precies dat. Ja, dat is helemaal scherp. Dat gebeurt ook. En dan krijg je dus een enorme aantrekking van ongedierte. Ze hebben natuurlijk een gigantisch ongedierte probleem, veel ratten. Precies wat je zegt, die gaan eraan zitten knagen en dan ligt zo'n vuilniszak in één keer helemaal open en bloot. En daar wordt denk ik het meeste straatvuil ook wel door veroorzaakt. Mm-hmm. En ik denk als je kijkt in de stad en dus echt in het centrum waar ook veel toeristen komen, daar staan bijna op elke hoek staat wel een grote afvalbak. Dus als je met een kop koffie rondloopt of iets anders, dan heb je binnen een paar passen kan je vuilnis wel kwijt, dus het is niet zo dat heel veel mensen het echt op straat gooien. Ja, er staan genoeg vuilnisbakken ook echt. Ja, precies. Daar zal het echt niet aan liggen. Er ligt overal staan van die vuilnisbakken. Alleen die zijn op een gegeven moment gewoon overvol. En dan loopt het letterlijk en figuurlijk over. En wat ik zeg, dus die vuilniszakken die gewoon op straat liggen. En dat is eigenlijk door de hele stad is dat het geval. Dat is natuurlijk verdeeld in welke wijken op welke dagen een vuilnis buiten mogen zetten. Maar over de hele stad verdeeld heb je dus overal wel vuilnis op straat liggen. En dat is echt een groot probleem. Ja, en je zegt net dat er gaat steeds minder geld eigenlijk ook naar dat soort facilitaire diensten, openbare diensten, om die vuilnis op te halen. Ja. Hoe kan het dat een stad daar niet in investeert? Zeker zo'n wereldstad waar toch zoveel mensen doorheen lopen. Dan wil je dat het schoon is, zou je zeggen. Ja, ik prioriteit misschien op andere punten. Wat ik zei, dus die enorme toestroom van vluchtelingen, waar ook gewoon budget voor moet worden vrijgemaakt. Mm. Er leeft al jarenlang een idee om dus ook van die containers te installeren. Dus van die grote bakken centraal in de straat of in een wijk waar je dan je vuilnis heen kan brengen. Maar dat is elke keer wordt dat uitgesteld en uitgesteld. Dus vooralsnog is de realiteit gewoon vuilnis aan de straat zetten. En als het dan wordt opgehaald, hoe ziet dat er dan uit? Ja, dat is wel grappig. Ik vertelde dit verhaal wel aan vrienden van mij in Nederland. Die zaten me echt aan te horen van, wat zeg je nou? Maar wat je dus hebt is dat de straat wordt ook wel schoon. Dit wordt opgehaald, maar wordt ook schoongemaakt. Dus er komen ook wel schoonheid van die karretjes rond die het schoonmaken. Ja. En dan moet je dus twee keer per week moet je in een tijdsbestek, op dinsdagochtend van 9 tot 11 bijvoorbeeld, moet je je auto weghalen. En wat heel veel mensen dus doen, omdat het parkeerprobleem hier natuurlijk gigantisch is, die gaan dus in hun auto zitten. Want als je eenmaal in je auto zit en je zet je motor aan, dan mogen ze geen bekeuring geven. Dus ze zitten de hele straat zit in hun auto op dinsdagochtend tussen 9 en 11 als voorbeeld. Gewoon te werken. Gewoon te werken, ja. Dus ik heb heel vaak dat ik gewoon in de auto gezeten met mijn laptopje. En dan staat de buurman. En de hele straat zit al voor je te werken. En als de schoonmaakdienst komt, rijdt iedereen even een paar meter zo naar links of naar rechts. En dan kan die het schoonmaken en zetten ze hem weer terug. En na twee uur zeg je elkaar weer gedag en loop je weer naar binnen. Dat gebeurt door de hele stad al jaren. Ja. Ja, het is toch de manier om die parkeerplek te behouden. En ondertussen nog gewoon je werk te kunnen doen. Het is wel een heel grappig ritueel wat al jarenlang zo plaatsvindt. Ja. Dus dan heb je je parkeerplekje, behoud je en dan wordt het toch nog schoongemaakt. Dus kijk, best op boot. Wel als de motor blijft rijden, slecht voor het milieu. Maar goed, dat is afval sowieso. Als je nu kijkt naar New York en je vergelijkt hem met de rest van Amerika, hoe zit het dan met zwerfafval? Ja, nou, ik denk dat in elke grote stad is dit een groot probleem. Ik denk in alles buiten de grote steden is mijn ervaring dat ik het wel heel erg mee vind vallen. Vooral dat er dus heel veel mogelijkheid is om je afval weg te gooien. En je hebt het idee dat hier veel meer afvalbakken staan op straten. En wordt het makkelijk gemaakt om, zo maar zeggen, je vuilnis gewoon weg te gooien in een bak in plaats van gewoon op straat. Maar de grote steden die houden er, dat is een vergelijkbaar probleem hoor. En ook de hele opzet, hè. Ik heb ook wel eens een artikel gelezen dat de opzet van New York, dat zijn gewoon grote blokken met huizen zonder kleine straatjes of steegjes, waar je dus heel makkelijk containers kan plaatsen, waar je afval kan neerzetten. Dus het zijn de grote straten waar je je afval kwijt moet. Je hebt geen kleine steegjes en straatjes waar je containers kwijt kan. Dus de hele opzet van de stad is lastig om afval te huizen. Ja, te verwerken in ieder geval. Ja. En ja, en als er steeds meer, als ook de druk toeneemt van het aantal mensen, dan wordt het ook alleen maar ingewikkelder. Zie je dit? Denk je dat die containers, die ondergrondcontainers, er ooit gaan komen? Nou, ik uiteindelijk denk ik wel. Ik denk dat er wordt ook wel heel erg druk gelegd op de grote producerende industrieën. Vorig jaar was er nog een rechtszaak overigens van het Openbaar Ministerie van New York tegen Pepsi. Die natuurlijk niet alleen de frisdrank maakt, maar ook allerlei shipmerken en waar ook heel veel verpakkingen omgaat. En we hadden namelijk een meting gedaan in een rivier waarin de Buffalo River in de staat New York. En 17% van het zwerfafval was afkomstig van Pepsi of aan Pepsi gerelateerde merken. Wow. Dus, is dat dan gewoon heel populair? Nou ja, het is sowieso heel erg populair. En daarmee hebben ze dus, ja, niet alleen Pepsi, maar dus ook Cheetos en Doritos en al dat soort merken, die vallen daaronder. Mm. Dus ja, ze hebben dus de grootste vervuiler maar gepakt. En daar hebben ze dus nu een rechtszaak tegen aangespannen. Dat ze vinden dat Pepsi in dit geval te weinig doet om dat zwerfafval te verminderen. Het gebruik van plastic en. Dus die moeten ook dan gaan verduurzamen uiteindelijk om dit op te lossen. Het is interessant om dan een merk daarvoor verantwoordelijk te stellen. Ja, klopt. Het is volgens mij ook de eerste keer in de geschiedenis dat op die manier is gedaan. Maar goed, het is in ieder geval een manier om in ieder geval de bewustwording ook bij de producer erbij te halen. Te krijgen. En, ja, precies. Ja. Dus misschien helpt dat ook een beetje. Ja, en voor de rest is het denk ik gewoon de realiteit en in een enorm drukke stad. En die ook nog eens een keer overal hartstikke vol staat met auto's. Dus je kan je voorstellen dat als daar een ophaaldienst langs moet komen en de weg staat bijna 24 uur per dag, staat helemaal vast met auto's. Ja, hoe krijg je dat in je enorme files, ja. Dus ongelooflijk, ja. Een ingewikkelde kwestie in ieder geval en een start. Het is een enorme puzzel, maar. Zeker. Nou, in ieder geval, zolang jij alles in de afvalbak blijft gooien, komt het goed, hè, Joost? Absoluut. Ja hoor, zeker. Ik zal mijn best doen, Rosa. Heel goed. Ik wil je heel erg bedanken, Joost Heijmenberg vanuit New York City. En ik spreek je heel graag de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Doei. Hoi. Dansar som en virvelvind. Vet precis vad hon gör när hon smeker din kind. Du svävar fram aldrig för så lätt. Säger jag du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg har du sett någon så fin. Men om du ser henne, försök låta bli. Men hon svänger som en sambatakt. Och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg har du sett Josefin. Om du ser henne, försök låta bli. Lika fort som en morgondag. Så jag dränkte mina sorger på danskens bar. Sen kröp jag hem till mor och far. Här är jag nu. Josefin. Lova mig själv. Låta bli. Muziek uit Zweden. Je hoorde Albin Lee Meldo met zijn prachtige nummer Josephine. Heb jij nou ook nog een prachtig internationaal nummer wat niet Nederlands en niet Engelstalig gesproken is of gezongen eigenlijk? Laat het mij dan weten via de gratis NPO Radio 1 app. En zo maken we samen een prachtig bestand met prachtige muziek vanuit de hele wereld. De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda. Het was weer raak in een Belgische gevangenis, want een gevangene is daar 3 dagen lang mishandeld door medegevangenen. Dat het altijd niet goed gaat daar in de Belgische gevangenis, dat is al duidelijk, maar het blijkt dus maar niet beter te gaan. In Nederland zijn steeds minder gevangenissen en zo worden veel gevangenissen zelfs omgetoverd tot woningen. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Amsterdamse Bijlmer Baaijes. De befaamde Bijlmer Baaijes staat nu bekend als het Baaijeskwartier en is een gloednieuwe wijk met veel koopwoningen met natuurlijk torenhoge prijzen. De afname van gevangenen is nog niet helemaal goed te verklaren in Nederland, maar het lijkt erop dat in Nederland misschien de criminaliteit wat afneemt. Maar hoe zit het met die gevangenissen in andere landen? Hoe zien die eruit? Zijn ze beroemd? Zijn ze befaamd? Zijn ze berucht? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Zweden en Chili. En ik vlieg als eerste naar Chili, want daar woont Gabriella Schulte. Gabriella, wederom een hele goede avond. Hallo Rosa. Hi. Hallo. Gevangenissen, die zijn op dit moment bij jullie heel actueel. Er is veel nieuws rondom de gevangenissen. Ja. Wat is daar namelijk aan de hand? Ja, het heeft te maken met een verslechtering van de misdaadcijfers en criminaliteit in Chili in de afgelopen paar jaren. Mm-hmm. 15 jaar geleden, toen wij hier ook al woonden, toen gold Chili als verreweg het veiligste land in Latijns-Amerika. Ja. En dat is met name in de afgelopen 5 jaar is daar heel veel verandering in gekomen. De misdaadcijfers zijn nog niet zo erg als Mexico of Colombia. Maar er is wel sprake van een toename. Veel meer geweld. Veel meer vuurwapens in omloop. En ook de aard van de delicten is veranderd. Veel meer ontvoeringen en afrekeningen. Nou, en je kunt je voorstellen, dat heeft een weerslag op de publieke opinie. Mensen mm-hmm. voelen zich bedreigd. En daardoor is er meer politie op straat. De rechtbanken staan onder druk. En er is nu sprake van inderdaad een piek in het aantal gevangenen. Overbevolking, ja, dat is een fenomeen van de laatste paar jaar. Het wordt steeds erger. Maar Gabrielle, hoe kan het dat er zo'n toename is in die criminaliteit, dat in de afgelopen 15 jaar bijna onherkenbaar is? Ja, ik denk dat het iets te maken heeft op wereldniveau met globalisering. Hè, ik denk dat de georganiseerde misdaad zich aan het uitbreiden is. Want er is sprake zeker van georganiseerde misdaad die vroeger hier niet bestond. Ja. Er is ook een gigantische golf immigranten binnengekomen. Heel veel uit Venezuela en uit Colombia. Heel veel illegaal de grens over. En daar zijn ook criminele organisaties naar binnen gedrongen. Een hele bekende strip, de Trinta Aragua. Dat is een soort multinational van criminaliteit. Mm. En verder is het zo dat Chili in het verleden die een soort doorgeefland was van drugsmokkel. Maar tegenwoordig is dit ook een markt geworden. Dus het is allemaal veel complexer. Ja, en dat speelt en allemaal de wetgeving mee. Ja, sorry. Ja, en wat er gebeurd is, omdat er zoveel meer misdaad was en gewelddadige. Vorig jaar zijn in een hele korte tijdsbestek 2 agenten vermoord. Een vrouwelijke politieagent, een carabinero zoals ze heet, een vrouw die bij een politiecontrole een auto wilde aanhouden en die is over haar heen gereden. Zij is overleden. En kort daarna een man, ook een politieagent, die wilde ook iemand aanhouden. En die is met een metalen staaf doodgeslagen. En in beide gevallen waren degenen die de misdaad pleegden illegale Venezolanen zonder papieren. Die illegale grens waren overgegaan. Dus naar aanleiding daarvan is er een nieuwe wet. En dat heet Criterio Valencia. Dat is de naam van een openbare aanklager die dit doorgeduwd heeft. En het houdt in dat als iemand een misdaad pleegt en opgepakt wordt en deze persoon heeft geen geldige papieren, dan gaat hij gelijk in, wat heet die, prision preventiva, dat zou in Nederland zijn, voorlopige hechtenis. Ja. Zo, wanneer je tijdelijk opgepakt wordt. Ja, precies. Maar ja, dat heeft zo'n 40% van de groei in de bezetting van gevangenissen heeft te maken met al deze gevallen zo. Van voorlopige hechtenis. Ja. Ja, want als we nu kijken dan naar deze gevangenissen, het lijkt me dus dat deze overvol zijn, eigenlijk zeker met zo'n wet waar er toch een hele stroom nieuwe gevangenen dan bij komen. Hoe is die situatie nu daar in die gevangenissen? Ja, nou, om je een idee te geven over de bezetting. De gemiddelde Nederlandse gevangenis heeft een bezetting van 73%, had ik gelezen. Mm-hmm. In Chili is dat inmiddels gemiddeld 121%. En met name in het noorden, want dat is waar die lange grens is, waar mensen illegaal binnenkomen en waar heel veel misdaad ook gepleegd wordt. Ja. Daar is de bezetting 140%. Zo, dat is 40% dus overbezetting. Ja. Overbezet, ja. En ik heb gekeken naar een onderzoek, dat is dan wel uit 2019. Toen was de situatie niet zo nijpend als nu. Nu is het veel erger, maar dat is een onderzoek door de Instituto Nacional de Derechos Humanos. Dat is Nationaal Instituut voor Mensenrechten. Uh-huh. En die hebben in 2019 misschien onderzocht wat jij mij vraagt. Hoe is de situatie in de gevangenissen? Yeah. Want er zijn 83 instellingen in Chili. Daarvan hebben ze 44 bezocht. Nou, en dat zag er helemaal niet goed uit. Want van die 44 waren er 11 instellingen waar niet genoeg bedden waren. 24 van de onderzochte gevangenissen hadden gebrek aan dagelijks water, dus af en toe wel water en dan weer niet. In sommige gevallen moesten mensen 20 uur wachten tussen maaltijden. Wow. En kakkerlakken, bedluis, glooien. Dat is onmenselijk eigenlijk. Het rapport toen en dat is niet veel erger. Ja, ja, ik kan onmenselijk. Ook. En weet je wat ook? Ja. Nee, ja, sorry, ga door. Ik wil nog zeggen, iets wat ook onmenselijk is, is de situatie van de bewakers. Mm-hmm. Want dat zijn ook jonge mensen vaak die niet de juiste opleiding hebben om met zo'n overbevolkte gevangenis, vaak met zware criminelen, alles door elkaar, om daarmee om te gaan. Dus er waren cijfers bekendgemaakt dat in de afgelopen 10 jaar er om de 9 maanden een cipier, een bewaker van een gevangenis, zelfmoord pleegt. Dus zelfdoding met een vuurwapen op zijn werkplek. Hè? Dus dat geeft aan hoe stressvol dat ook voor hun is. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar ik kan me ook voorstellen met zulke slechte omstandigheden hoe mensen eigenlijk nog een korter lontje krijgen en dat die situatie onderling nijpend wordt en agressief. En dan naar bewakers al helemaal agressief natuurlijk. En veel omkopen natuurlijk, hè. Want officieel mogen er geen drugs en wapens in de gevangenissen. Maar het is bekend dat dat wel gebeurt. En die cipiers of die bewakers, gendarmes heet het hier. Die jongens worden gewoon omgekocht. En dat geeft hun gewetensproblemen. Het is uiterst complex. Ja. Heel complex, ja. Ja, want nu zijn er dus veel te veel mensen voor die gevangenis, voor al die instellingen. Ziet het er naar uit dat er meerdere instellingen gebouwd gaan worden eventueel om dit probleem op te lossen? Ja, ik hoorde toevallig gisteren de minister van Justitie daarover praten. Kijk, een nieuwe gevangenis neerzetten neemt heel veel tijd in beslag. Je hebt het over 15 jaar, want je moet eerst de ruimtelijke ordening. Het moet op een plek zijn waar het toegestaan is. Er moet grond gekocht worden. En vaak zijn er de omringende gemeenten zijn het er niet mee eens. Iedereen wil meer gevangenissen, maar niet in de buurt. Ja, natuurlijk. Ja. Dus dat is een lastig verhaal. Maar er zijn in ieder geval al 3 nieuwe, waarvan de papieren en alles al rond zijn. En die zijn in 2026 zijn die dan klaar. En 5 uitbreidingen. Dus er komen 9000 plekken bij. Is dat genoeg? Maar als je weet dat nee, want de capaciteit op dit moment is voor 42.000 gedetineerden. Mm-hmm. En de realiteit is 54.000. Dus ook als die 9 erbij komen over 2 jaar, dan zit je maar net aan wat je nu nodig zou hebben. Ja. Dus het is, we lopen gewoon achter, weet je. Ja, Ja, heel erg. Dus dan blijf je ook uiteindelijk alleen maar achter die feiten aanlopen. Wat wel goed is, ik hoorde dit is een samenwerking van de overheid met particuliere instellingen. Het gaat om 9, die 3 nieuwe, hè, waar ik het over heb, en die 5 uitbreidingen. Ja. Daar is een bedrag van $900 miljoen voor uitgetrokken. En het worden gevangenissen met aandacht voor sport, recreatie. Ze gaan ook zorgen dat het kleine units zijn, zodat je geen wat ze noemen criminele besmetting krijgt. Dus dat de zwaardere jongens echt apart zitten. Ja. En er komt ook een speciale gevangenis alleen voor vrouwen. Vrouwen zijn een minderheid, maar 7% van de gevangenen. Maar moesten altijd in een mannengevangenis, hadden ze een vleugel of zo. En dan komt er een hele aparte gevangenis die rekening houdt met vrouwen en de behoeften van vrouwen en moederschap en kinderen en alles eromheen. Kijk. Dus op zich zijn het goede ontwikkelingen, maar weinig, hè? Weinig, ja. En het kost heel veel geld. Ja, het is ongelooflijk. Maar het is in ieder geval een goed punt dat ze meer ook waarschijnlijk gaan inzetten. Dus op die sportrecreatie, dus ook op rehabilitatie daarbij. En dus ook extra aandacht voor de vrouwen. Dat is alleen maar goed. Maar het kan nog veel beter. Dat hoor ik hier ook helemaal duidelijk uit. Ja, het zou beter kunnen. Maar er zijn zoveel behoeftes in dit land. Ja. Want de vluchtelingen die komen, die wonen nu ook echt in tentjes. En hebben geen goede opvang. Waar begin je, weet je? Ja, ik snap het. De grote vluchtelingenstroom heeft veel druk gebracht. Niet alleen in gevangenissen, maar ook op huisvesting. Zorg, scholen. Ja, alles. Ja, dat zijn grote uitdagingen voor het land. Dat is zo. Ja. Ja, ik wil je heel erg bedanken, Gabriela Schulte vanuit Chili, voor dit bijzondere inkijkje in de gevangenissen daar. Ik wil je heel erg bedanken en ik spreek je graag snel weer. En ik wens je een hele fijne avond. Dankjewel, ook voor jou, Roos, en voor iedereen. Dankjewel, dag. Ja. Sunshine. White wine, good vibe, smoke some, lay low, wild time. Let's all that vibes, no, you are right, yeah. This feels right, yeah. You are right, yeah. It was simplicity hiding on Bashinti, I sing. Gonna find a way, we can take it to the trap and go on a sweet retreat, yeah. It's you and me, oh, power. I see the tear lines on your skin. Blessing, loving, girl, you made me want diving. Yes, you still want woman, yes, you mil valor. I just shot a corazón que te calma. Ay, cola, cola, mama wanna cola, boo. Cola, cola, cola, mama wanna cola, boo. Cola, mama wanna cola, cola, cola, cola, mama wanna cola, boo. Hoy no estés tú, mi no estés tú, you my beso, you made me wanna cola. Mi no estés tú, with you it flows my boo, I feel the truth from you. We are blessed rendezvous. Ocean breeze, I see the tail lines on your skin. Blessing, loving, girl, you made me want diving. Yes, you still want woman, yes, you meu valor. I just show no corazón. Muziek uit Spanje, dit was Colabo van June Freedom. De wereld van BNN Vara. Ja, en dan vliegen we tot slot dit uur door naar Thailand. Want daar woont Pim van Melik. Pim, een hele goede goedemorgen, sorry. Ja, hey, goedemorgen, Rosa. We hebben het over de gevangenis en de Thaise gevangenissen. Dat is zo'n beeld wat we wel heel vaak hebben gezien op, ja, op documentaires. Ik kan er nog eentje bedenken van Bridget Jones' Diaries ooit nog. Thaise gevangenissen, die staan onbekend dat ze niet zo mild zijn. Ook is dat ook echt zo? Goed. Er is eigenlijk heel lang geen nieuws geweest over Thaise gevangenissen. Maar het is algemeen bekend dat ze hier dus echt overvol zit in het alle ellende van dien. Ik maak bijvoorbeeld wel eens een grap. Ik zou in Thailand bijvoorbeeld nooit een bankoverval durven te plegen. Want tijd in een Thaise gevangenis zou ik simpelweg niet overleven. Dus het is natuurlijk ook wel een hele ernstige grap. Maar het is wel schrijnend dat het dus zo waar is. Want als je ons even meeneemt in zo'n gevangenis, hoe ziet dat er dan uit? Om bij het begin te beginnen. Ja, het gevangeniswezen hier, dat maakt dus eigenlijk geen onderscheid tussen voorarrest of welk type gevangenen er zit. Je hebt gevangenen die echt hele gewelddadige delicten hebben gepleegd. Maar je hebt ook gevangenen die dus eigenlijk gewoon niet delicten hebben gepleegd. En die bijvoorbeeld nog afzitten te wachten op proces bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Ja, dus dat zit allemaal bij elkaar. Ja, klopt. En terugkomen op het gevangenenwezen gevangeniswezen zelf. Hier in Thailand. Ja, er zijn hier in Thailand zo'n 143 gevangenissen. Waarvan er zeker 106 gevangenissen overbevolkt zitten. Oeh. En dat betekent dus ook dat ze met te veel mensen op een kamer slapen of in een ruimte zitten, slechte omstandigheden, slechte hygiëne. Ja, dus Thaise gevangenen zitten vaak met zo'n 50 mensen in één hele grote cel met één toilet. Er wordt ook vaak door gangs gerund in gevangenissen die dus eigenlijk de boel runnen. Ja. En daar kan het dus best wel vreed aan toe gaan als je bijvoorbeeld niet gehoorzaamt. En hygiëne is natuurlijk een gevolg daarvan. Dus veel kakkerlakken over de vloer. Ziektes tekort aan schoon drinkwater en goed bereid eten. Ja. Oh, wat ontzettend naar. Dat is dus een beetje de situatie dat er daar uitziet. In ieder geval bij 100 nog wat instellingen. Maar dan kennen wij allemaal hier de Hilton, keten van de luxe hotels. Maar in Thailand betekent dat eigenlijk iets heel anders. Want waar staat Hilton bij jullie onbekend? Inderdaad. Ja, goed, als we het over gevangenissen hebben hier, dus in Thailand kunnen we natuurlijk niet om de befaamde Bangkok Hilton heen. Dat, zoals je zei, het is dus een bijnaam die dus weinig luxe te maken heeft hier. Althans, de naam Hilton gevangenis. In Thais noemen ze dat de Bangkok gevangenis. En hij is even gelegen buiten de hoofdstad Bangkok. Die bijnaam van deze gevangenis komt dus eigenlijk door het hoge aantal buitenlanders dat hier gevangen zit. Ja. Oh ja? Want hoeveel moet ik dan denken? Hoeveel buitenlanders zitten dan in deze gevangenis? Volgens de laatste cijfers zitten hier zo'n 3863 gevangenen, waarvan zo'n 600 buitenlanders. Zo. Ja. Zo, dat zijn er. En wat zijn dan allemaal dingen waar zij op zijn gepakt? Want ik weet toevallig, ik had wel eens een vriendin die was in Thailand en die had toen gebloot. En die was daar al bijna voor opgepakt. Moet ik dan echt denken aan dit soort delicten ook? Drugs is natuurlijk hier in Azië echt gewoon niet not done. Hè? Mm-hmm. Dus in Singapore staat er bijvoorbeeld de doodstraf op. Maar deze Bangkok Hilton, daar zit dus heel veel buitenlanders. En ook heel veel gedetineerden waarvan eigenlijk hun zaak is afgerond. Dus die mensen hebben dus echt gewoon geen zicht meer op vrijlating. Dus die komen echt gewoon nooit meer vrij. Oh. En dat zijn dus echt vaak ook drugsgerelateerde straffen met straffen van 50 jaar of meer. Ja. Ja, ongelooflijk, hè. Maar dan, we hebben het best wel vaak ook gehad over dat de Thaise bevolking is eigenlijk ook best wel een vreedzaam volk, toch? Met een cultuur waar iedereen heel lief is naar elkaar. Is die cultuur dan nog aanwezig ook in de gevangenis? Want je had het net ook wel dat het ook wel veel bendes daarin zitten. Maar is die cultuur daar dan nog een beetje te zien? Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het voorheen best wel slecht gesteld was met de mensenrechten in de Thaise gevangenis. Maar ja, er is nu toch enigszins wat verbetering geworden door... vroeger had je bijvoorbeeld dat gevangenen dus eigenlijk arbeid moesten verrichten. Dus eigenlijk soorten dingetjes moesten doen, zoals productiearbeid. Mm-hmm. Wat dan een lucratieve bijverdienste was door gevangenisbewaarders. En als gevangenen bijvoorbeeld dan niet hun quota's haalden voor dingen die ze moesten produceren, ja, dan werden ze ook mishandeld. Maar dat hebben ze nu dus verbeterd door eigenlijk te zeggen van nou... De overheid beheert dit soort programma's en zorgt alleen dat de programma's worden gedaan waar dus eigenlijk die gevangenisbewaarders geen eigen winst uit kunnen halen. Ja. Dat is verbeterd. Ja. Dat is heel goed. Dat is in ieder geval één stukje. Want verder zijn er ook nog andere hulporganisaties die eventueel gevangenen kunnen helpen die daar in zo'n situatie zitten? Kijk, ja, bij de laatste gevangenis die ik zei, de Bangkok Hilton. Daar zitten heel veel gevangenen die dus eigenlijk echt geen uitzicht meer hebben op vrijlating. En vaak zijn ze ook gewoon compleet afgesloten van de buitenwereld. Dus hun eigen ambassade, hun familieleden, noem maar op. Die hebben hun eigenlijk helemaal verlaten. Dus die mensen die zitten helemaal alleen en hebben geen communicatie met... Niemand eigenlijk. Ja. En er zijn bijvoorbeeld een vrijwilligersorganisatie van Heather Rose. Dat is iemand die dus eigenlijk heeft gezegd van nou, ik zet een vrijwilligersorganisatie op waarbij mensen dus eigenlijk gevangenen kunnen bezoeken. Mm-hmm. Die eigenlijk het hardste nodig hebben. En dan kun je dus eigenlijk plannen om ze te bezoeken. En dat bestaat. Maar ja, bijvoorbeeld voor Nederlanders bestaat er bijvoorbeeld het bureau Buitenland Reclassering, wat vanuit Utrecht gecoördineerd wordt. En deze werkt eigenlijk nauw samen met de directie Consulaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En hoe gaat dat precies? Dit bureau bestaat uit zo'n 250 bezoekvrijwilligers, verdeeld over 60 landen. Dus dat is in andere landen heb je dat dus ook. En hier in Thailand bestaat dat team dus uit 5 vrijwilligers. En ze hebben een aantal hoofdtaken. Zoals bijvoorbeeld mensen die misschien teruggaan naar Nederland. En dan voorbereid moeten worden om teruggebracht te worden. Maar je hebt ook bijvoorbeeld dat ze humanitaire bijstand leveren. Voor gevangenen die dus gewoon niet meer vrijkomen. Hè? Ja. Nee, precies. Want weet je dan misschien hoeveel Nederlanders er dan bijvoorbeeld in Thailand gevangen zitten? Is dat iets wat je wel eens hoort? De laatste zaak die best wel in het nieuws was in Nederland, was natuurlijk die Nederlander die wietbaas in Nederland. Die op een gegeven moment in Thailand opgepakt was. Ja. Dus daar hebben ze toen heel lang voor gepleit omdat de omstandigheden in de Thais zelfs zo erbarmelijk waren. Ja. Om die op een gegeven moment toch weer naar Nederland terug te krijgen. Dat is uiteindelijk wel gelukt, maar... Ja, dat is bijvoorbeeld de laatste Nederlander waar dat bekend bij was. Ja, ja. Want ik had het net met Gabriella uit Chili erover. Daar worden ook nieuwe en grotere gevangenissen gebouwd. Ook om mensen meer ruimte te geven, om de voorzieningen beter te maken. Zit dat er eigenlijk in Thailand, dat gaat gebeuren? Het is eigenlijk gewoon van, de gevangenissen zijn nog steeds erg overbevolkt. Ja. En dat, er worden niet echt nieuwe gevangenissen gebouwd of wat dan ook. Is er nou weer... sommige mensen zitten dus gevangen in andere gevangenissen buiten hun eigen provincie bijvoorbeeld. Dus het is nu wel een soort communicatiemiddel zoals Line. Dat is een soort WhatsApp. Wat mensen dus eigenlijk toegang geeft om met familieleden één keer per week te bellen. Die dus eigenlijk niet in staat zijn om de gevangenis te bezoeken. Maar denk bijvoorbeeld ook aan mensen die bijvoorbeeld buitenlanders die gevangen zitten hier. En de familie zit aan de andere kant van de wereld of zo. Ja. Dat ze wel nog kunnen blijven communiceren. Ja, dat het nog iets menselijker wordt allemaal. Ja. En iets draaglijker. Ja. Ja. Ja. Nou, het is, je grapje is schrijnend, maar het klopt wel, Pim. Je moet jezelf maar niet laten oppakken in Thailand. Nee, liever in een land waar de gevangenis wat beter is. En ja, nou, ja. Het is natuurlijk nooit in gevangenis een goed iets, maar... Het is in Thailand extra vervelend in ieder geval. Ja, precies. Dus ja. Je kan denken van nou, in Antwerpen is het natuurlijk erg gesteld, maar... Met het nieuws wat in Europa gebeurt. Maar ja, goed, dat kun je natuurlijk niet met elkaar vergelijken. Nee. Ja. Ik wil je heel erg bedanken, Pim van Melik vanuit Thailand, over dit bijzondere verhaal van de gevangenissen. Heel erg bedankt. Het volgende uur gaan we het hebben over alleen maar goed nieuws. Zometeen hoor je het Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. Twee uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen in Slowakije gaat zoals verwacht tussen Ivan Korčok en Peter Pellegrini. Korčok is voormalig diplomaat en minister van Buitenlandse Zaken en geldt als progressief en pro-Oekraïns. Zijn rivaal, de pro-Russische Pellegrini, is de huidige voorzitter van het parlement en wordt gesteund door de partij van de huidige premier, de populist Robert Fico. De Britse prinses Kate en haar man prins William zeggen zeer geraakt te zijn door de vele steunbetuigingen die ze ontvingen nadat Kate vrijdag bekendmaakte dat ze kanker heeft. In een videoboodschap vertelde ze dat ze momenteel chemotherapie ondergaat. De afgelopen maanden werd er veel gespeculeerd over de afwezigheid van prinses Kate. De Oekraïense president Zelensky heeft in een verklaring fel uitgehaald naar de Russische president Poetin. Hij zei dat de poging van Poetin om Oekraïne in verband te brengen met de aanslag op de concertzaal bij Moskou erg voorspelbaar was. Oekraïne zei gisteren meteen dat het land niks te maken heeft met die aanslag. IS heeft de aanslag opgeëist en volgens terrorisme-experts lijkt die claim steeds geloofwaardiger. De KNVB is niet van plan om meer geld in de Eredivisie voor vrouwen te investeren om voetbalsters een beter salaris te bieden. De voetbalbond wijst naar de club zelf. De speelsters in de Eredivisie maakten vrijdag gezamenlijk een statement. Daarin riepen ze de KNVB, clubs en sponsoren op om iets te doen aan de slechte betaling van de speelsters. De meerderheid van de speelsters moet het doen met alleen een onkostenvergoeding. De KNVB zegt de oproep te begrijpen, maar er geen geld voor te hebben. Dan nog het weer. Vannacht trekken opnieuw buien over het land. De temperatuur daalt naar 3 tot 5 graden. Ook morgen buien met kans op hagel en onweer en af en toe zon ook. Er staat een stevige westenwind en het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht en welkom terug bij de Wereld van BNN VARA van zondag 24 maart. Ik heb nog een heel uur voor je klaarstaan van de wereld. En ja, we gaan het dit uur alleen maar hebben over goed nieuws. Want ik opende mijn NOS-app deze week om te denken over wat voor onderwerpen we zouden gaan behandelen. En toen zag ik alleen maar ontzettende nare dingen. Kommer en kwel voorbij komen. En ik werd er zo verdrietig van dat ik dacht van... waarom gaan we niet gewoon een uur ons focussen op positief nieuws? Dus daar staat dit uur van in het teken. Dat hoor je zo meteen allemaal. En ik had je ook nog gevraagd waar jij op dit moment aan het luisteren bent. En gelukkig schoonde de app alweer vol met leuke berichtjes. Zo is Kees aan het... die is op de Malediven om een hoger eilandje te maken... Want het huidige hoofdstad die ligt nogal laag. Heel leuk. Dan Ferdinand die zegt hallo daar vanuit de vulkaaneifel in Duitsland. En Nettie die zegt groeten uit Arnhem. Marlijn die is aan het luisteren vanuit zijn warme bedje. En Barry die luistert mee vanuit Amersfoort. Luc die luistert mee vanuit Tempels. Ontzettend fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En blijf me ook dit uur ook zeker appen waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Maar nu eerst stel ik je heel graag voor aan mijn correspondenten van het tweede uur... aan de hand van het actuele nieuws daar. En we beginnen nog niet alleen maar met goed nieuws, dat komt zo meteen. Maar eerst gaan we heel even de actualiteiten checken. En ik vlieg als eerste naar Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. We beginnen met het nieuws in Frankrijk en er zijn problemen geweest met een trein. Wat is daar aan de hand geweest? Ja, dus we hebben altijd al heel veel problemen met treinen, met metro's en van alles. Ze hebben nu bijvoorbeeld besloten dat als er iemand onwel wordt in een metro, dat ze hem aan de kant van de metro zetten. dat we even goed nog door kunnen rijden, want anders rijden er gewoon helemaal geen metro's meer. En afgelopen maandag was er een heel groot probleem met een van die treinen die eigenlijk Parijs verbinden met de voorsteden en eigenlijk gewoon de hele regio. Mm-hmm. Dus er zijn een paar lijnen die gaan dan echt ook helemaal door Parijs. En er was dus een van die lijnen die bijvoorbeeld ook naar Versailles gaat. Dus waar we dus ook Olympische Spelen zullen hebben. Daar was een probleem bij het seinhuis. Dus het verkeer kwam helemaal stil te staan in heel Parijs. Dus het wilde eigenlijk zeggen dat er heel veel treinen dwars stonden in de tunnels hier in Parijs. Wauw, oké, dat moet voor heel veel problemen hebben veroorzaakt, denk ik. Ja, zeker, want die mensen zaten dus iets van 2 uur vast in die treinen. Dus dan heb je ook geen elektriciteit meer. Ja, je zit er eigenlijk maar gewoon te wachten tot er iets gebeurt. En er gebeurde dus niks. Dus er waren heel veel passagiers die zeiden van proberen die deuren open te krijgen en we lopen wel naar het volgende station. Want dat is het enige voorbeeld. Die stations die liggen best wel ver uit elkaar, maar niet zo ver dat je echt uren moet gaan wandelen. Ja. Dus die zijn naar buiten gegaan, die hebben geprobeerd om naar een ander station te lopen. Dus voor veel van die mensen is dat goed afgelopen. Er waren ook een paar die op het station aankwamen dat gesloten was. Die stonden eigenlijk vast tussen de trein en de barrières. De mensen van de trein die stonden aan de andere kant om te zeggen van dat gaat niet lukken. Dus uiteindelijk mochten ze wel nog naar binnen, maar het heeft heel veel moeite gekost. Jeetje, hoe is het weer opgelost? Ik zou zeggen gewoon met moeite. Ja. Want ze zeiden dat moet om 10 uur 's avonds opgelost zijn. Dus het was volgens mij iets van 7 uur 's avonds dat het is begonnen. Om 10 uur zou het opgelost moeten zijn. En zeiden ze tegen de passagiers, jullie komen allemaal wel goed thuis. Maar uiteindelijk, ik moest zelf de trein op dinsdag pakken, rond middaguur. Mm. En toen was het eigenlijk pas net opgelost. Wow. Er waren echt net alle problemen opgelost. Want we waren nog steeds heel langzaam. We waren nog steeds treinen die niet reden. Dus het heeft echt veel te lang geduurd. Bizar, maar er zijn best wel vaak dus problemen met het openbaar vervoer in Frankrijk. Nu, er zijn al heel veel zorgen ook voor zometeen met de Olympische Spelen, met het openbaar vervoer. Wat denk je, gaan die problemen ooit nog opgelost worden? Of dat het ooit soepel zou gaan daar? Ja, ik denk het niet. Het is over 4 maanden. En dat hebben ook heel veel mensen die in die treinen zaten gezegd. Van over 4 maanden is het zover. En wat doen we nu? We lopen nu over de rails eigenlijk in tunnels. Ik denk niet dat het opgelost wordt. We zijn nog hard bezig om van alles te verbeteren. Dus bijvoorbeeld een hele moderne metro. Die wordt nu verlengd naar Orly, dus naar het vliegveld. Ja. Wat dus heel handig is, dat je met de metro naar het vliegveld kan. Dan moeten ze zo hard aan werken dat ze hem eigenlijk iedere avond sluiten. Dus vanaf 10 uur zijn er geen metro's meer. En het weekend ook niet. Dus het zijn eigenlijk hun enige oplossingen om te proberen om het op tijd af te krijgen. Ik hoop dat het gaat lukken, maar ik denk dat er nog heel veel problemen zullen zijn. Ja, we gaan het zien hoe dat de komende tijd zal gaan met het openbaar vervoer in Frankrijk. Of alles op tijd af is. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Myriam Labidi vanuit Frankrijk. En ik spreek je zometeen over alleen maar goed nieuws. Ja, tot zo meteen. Tot zo. En dan vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. In Zweden is nu het nieuws naar buiten gekomen dat apotheken kinderen onder de 15 jaar iets gaan verbieden. Vertel, wat is er aan de hand? Ja, het is namelijk zo dat er schijnt een TikTok-rage te zijn in Amerika, waar kinderen echt onder de 15 van 9 of 10 of 11 jaar zich insmeren met foundation en crèmes en weet ik veel wat. Alles wat Nikki Tutorials laat zien op YouTube. En die gaan naar de apotheek toe en die kopen voor honderden euro's die smeersels. Ja. En in Zweden willen ze daarvan af. Dus de apotheek, een van de apotheekketens heeft gezegd, wij verkopen het niet meer als je jonger bent dan 15. Dit vind ik een best wel goede regel eigenlijk vanuit deze apotheek. Want ik heb gezien wat voor groot probleem dit is ook in Amerika, waar kinderen echt die 10 jaar zijn smeersels kopen die tegen antirimpels zijn en allemaal serums voor hun gezicht, waar ze eigenlijk nog veel te jong voor zijn. In Nederland is deze rage ook aan de gang. Dat kinderen allemaal naar allemaal drogisterijen gaan om dat te kopen. Terwijl dermatologen zeggen dat is eigenlijk best wel schadelijk voor een jonge huid om daar al zoveel op te smeren. Hoe kan het dat die apotheken en drogisterijen in Zweden zeggen... oké, we gaan er nu een stop op zetten? Ja, ze zeggen niet dat het schadelijk is, want dat zou natuurlijk wat zijn als je toegeeft dat je eigen producten schadelijk zijn. Ja. Maar ze zeggen dat ze niet willen meewerken aan het creëren van een ongezond schoonheidsideaal. En daarom willen ze eigenlijk van kinderen die jonger dan 15 zijn, die krijgen het niet. Uitzonderingen daar gelaten, maar waar het vroeger dus was ja tenzij, wordt het nu meer een nee mits. Nee mits, oké. Okay. Dus die mits, wanneer wordt het dan toegepast? Dat kan zijn dat kinderen beschadigd zijn, dus dat ze misschien verkleuring op hun gelaat hebben. Of het kan zijn dat de ouders het prima vinden en dat ze het samen met hun ouders kopen. Dan mag het wel. Okay. Maar als je zelf onder de 15 binnenkomt en je kan je niet identificeren, dan krijg je de smeerseltjes niet mee. En dat is een van de apotheekketens is ermee begonnen. Er zijn 3 grote ketens in Zweden. En die andere 2 die willen eigenlijk ook meegaan in deze gedachte. En bijzonder is dat Lyko, hoe het ook heet, dat is een van de grootste huidverzorgingsproducenten in Zweden, die staat er ook positief tegenover. Oh ja, dat is toch interessant voor hun winst, dat ze denken van, oh, ze gaan wel wat winst verliezen hiermee. Ja, het zou kunnen. Het kan zijn dat ze echt een maatschappelijk belang erbij hebben, dat ze het goed vinden. Het zou ook kunnen dat als je heel cynisch kijkt, wat je niet mag als je als kind bent, dat wil je juist. Dus, ja, denk je op die manier. Ja, denk je dat het gaat werken op deze manier? Ik denk wel dat het gaat werken in die zin dat er meer toezicht op is en dat de ouders zich ook meer bewust worden van wat er speelt bij die kinderen op dit moment. Ik moest echt even goed in de boeken duiken, of nou ja, de boeken niet, maar op het internet. Ik moest mijn eigen kinderen vragen van wat speelt hier. Ja. En die zijn inmiddels zo oud dat ze het ook niet helemaal wisten. Aan mij was het in het beginsel compleet voorbij gegaan. En pas toen die apotheek zei van nee, dit willen we niet meer, kwam ik er zelf van op de hoogte. Ja. Interessant. Ik ben benieuwd of het gaat werken. Of kinderen inderdaad dan minder aan die smeersels, om het even zo te noemen. Of ze daar dan minder aan kunnen komen. Dat gaan we allemaal zien. Voor nu heel erg bedankt, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik spreek je zo meteen over alleen maar goed nieuws daar. Tot later. Tot zo. En dan tot slot vliegen we door naar Zuid-Afrika. Want daar woont Wilma Vervoort. Wilma, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Hallo. We beginnen het nieuws van vandaag uit Zuid-Afrika met een heel spannend verhaal over een vermissing. Mm-hmm. Vertel, wat is daar aan de hand? Het gaat over een bekende, we noemen dat hier een skipper. Dat is eigenlijk een man die een boot heeft waar je dan mee de zee op kunt gaan om met hem te gaan vissen. Ja. Dus als je zegt ik wil een stukje gaan vissen of ik wil een stukje gaan varen, dan kun je die man inhuren. Hij heet John Matembu Derksen en hij heet Matembu omdat hij naar KwaZulu-Natal is verhuisd. Dat is een provincie in Zuid-Afrika ook. En dat is oorspronkelijk ook van de Zulu-bevolking. Dus daarom hebben de inwoners van die provincie hem eigenlijk liefkozend de naam Matembu gegeven. Vraag me niet wat het betekent. Ik heb me suf gegoogeld. Maar in ieder geval, hij is dus een hele populaire man. Ja. En staat ook bekend als een hele goede, gedegen en betrouwbare skipper. En wat er nou is gebeurd vorige week, het is echt waanzinnig. Het lijkt wel zo'n James Bond verhaal. In een of andere kroeg aan het strand was een man aan het klagen en die zei, ik zou eigenlijk met een skipper morgen gaan varen. En dat is allemaal niet doorgegaan. Hij heeft zich teruggetrokken. En het is een verschrikking, want ik heb namelijk een hersentumor. Ik maak het niet meer zo lang. En het zou eigenlijk de laatste keer zijn dat ik de zee op kan. Ja. Nou, die man die waar we het net over hadden, John de Dembo, maar laten we gewoon even John zeggen, die had dus gezegd, nou weet je wel, dan neem ik jou wel mee. Want dat willen we jou natuurlijk niet onthouden. En dan gaan we morgen vroeg weg. Dan gaan we een eindje die kant op van Mozambique. En dan gaan we 's middags weer terug. En dan heb je een paar prachtige uren op het water. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Op enig moment heeft hij nog gemeld, de skipper, dat ze op het punt waren aangekomen wat ook de bestemming was, zeg maar. Mm-hmm. En daarna werd het stil. Hij kwam niet terug. Niemand hoorde meer wat, volkomen onbereikbaar. En toen werden de mensen zenuwachtig. Want ze zeiden van ja, dat is helemaal niks, John. Die komt altijd terug. En toen gingen ze dus eigenlijk een beetje naar de credentials kijken van die man die hij had meegenomen. En wat bleek nou? Die man had daar allemaal dingen verteld in de kroeg die helemaal niet bleken te kloppen. Dus hij had gezegd dat hij in een bepaalde lodge logeerde. Nou, daar kende niemand hem. Hij had gezegd dat hij met zijn familie was. Er was helemaal geen familie. Dus ze denken, of dachten en denken nu, dat er een foul play, noemen ze dat dan hier. Dus dat er een of andere misdaad in het spel is. En dat John dus eigenlijk door die man gedwongen is om iets te doen wat hij niet wilde. Alleen, ja, wat dan? Nou, het wordt nog veel spannender. Toen zijn ze op een gegeven moment met de kustwacht en alles uitgerukt. Ook mensen daar die de locals, zeg maar, gingen ook zoeken. En toen vonden ze zijn boot ergens op het strand, vlakbij die plaats waar hij eigenlijk naartoe zou varen. Ja, aangespoeld. De bovenkant, nou, aangespoeld, nou, in zoverre, de bovenkant helemaal uitgebrand. Wow. En de onderkant intact. Dus ja, wat is er nou gebeurd? Dan wordt er gezegd, misschien heeft hij geprobeerd rooksignalen af te geven. Ja, Rosa, je gaat toch niet je eigen boot in de fik steken? Ik bedoel, als je een rooksignaal wil afgeven. Nou ja, was dat nou toch weer? Maar in ieder geval, zij zijn dus nergens te vinden, die twee. En iedereen is een rep en roer. En ja, ik heb net nog gecheckt. Het is nog steeds volkomen onbekend. Geen spoor. Nou ja, eergisteren was er even een kleine fake news, hebben we hier natuurlijk ook. Die man zou gepakt zijn. Ze hadden een of andere kerel opgepakt. Nou, blijkt dat het helemaal niks mee te maken heeft. Dus dat was eigenlijk weer een storm in een glas water. Maar we weten dus niet waar die is gebleven. Ongelooflijk, hè? Dus deze lieve John, de bekende schipper dus uit dat dorp, die is verdwenen met iemand die zei dat hij een hersentumor heeft, wat waarschijnlijk niet waar is. En we hebben geen idee waar die is en wat het motief hierachter was. Totaal niet. Ongelooflijk. Wat een bizar verhaal. Ik hoop heel erg op een goede afloop, want ik heb gelijk sympathie ook voor die John. Maar ja. Hou ons op de hoogte hiervan, Wilma, want dit willen we wel weten. Ja, ik blijf het volgen. Ja, weet je, het is zo'n man die op foto staat met zo'n enorme vis die hij dan heeft gevangen. Oh. Weet je wel, zo'n man. Ik moet dan, ja, zo eentje, weet je wel, dat is echt zo'n natuur. Zo'n Crocodile Dundee type. Ja, precies. En dan op zijn boot. Oké. Okay. Nou, we gaan het op de voet volgen. Ik hou het in de gaten. Ja, heel graag. Zometeen gaan we het alleen maar hebben over goed nieuws. Dit is niet per se goed nieuws, maar wel heel spannend nieuws. Zeker. Ja, dankjewel Wilma Fort uit Zuid-Afrika en ik spreek je zo meteen. Oké, tot straks. Tot zo. Ik heb neulich geträumt van einem Land, in dem für immer Frühling ist. Hier gibt es Kaviar und Hummer im Überfluss. Keiner hier, der hungert und niemandem ist kalt. Vanilleeis zum Nachtisch, alle sterben alt. In das Land, in dem für immer Frühling ist. Darf jeder kommen und jeder gehen, denn es gibt immer einen Platz am Tisch. Rot karierter Stoff, keine weißen Flaggen mehr. Alle sind willkommen, kein Boot, das sinkt im Mittelmeer. Lala. Im Land, in dem die Winter nicht so trübe sind, ist der Himmel nur noch blau und rosa-rot. Kinder an die Macht, keine hohen Mauern mehr, Kammerkonto voll, alle Waffenspeicher leer. In dem Land, in dem die Sommer kühler sind, hab ich keine Angst zu sagen, was ich fühl. Das Herz wohnt auf der Zunge, die Sonne auf der Haut, keiner ist im Soll, sag mir einfach, was du brauchst. Ich nenn's Heimat, revolutionierte Freiheit. Und wenn ich in mein Bett abends einschlaf, träum ich davon. Von dem Land, in dem für immer Frühling ist. Von dem Land, in dem ich noch was fühl. Von dem Land, in dem die Sommer grüner sind. Von dem Land, von diesem Land. Und bis ich da bin, träum ich davon. Een speciaal nummer voor de lente die eraan komt. Vuur in mijn Frühling van Sophie. De wereld van Jubel Pan. De wereld. De wereld van PNN Vara. De wereld is op dit moment redelijk gevuld met ellende. En elke nieuwsuitzending valt zwaar en dan word je weer met de neus op de feiten gedrukt. Daar is oorlog en het lijkt wel alsof alles de laatste tijd negatief is. Daarom vind ik het de hoogste tijd om heel even een momentje te nemen voor wat er wel allemaal goed gaat. Zo is er deze week voor het eerst in 3 jaar een bonobo geboren in Apenhul. En daarnaast blijkt dat beschadigde koraalriffen kunnen herstellen door het geluid van gezonde koraalriffen. En dan denk je natuurlijk, hoe klinkt het dan? Nou, zo. Eigenlijk klinkt dan een gezond koraalrif een beetje alsof je onder de douche staat terwijl daar ook een wc wordt doorgespoeld. Maar het schijnt goed te werken dus voor die beschadigde koraalriffen. En dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws. Maar wat is nou goed nieuws in het buitenland? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Frankrijk, Zweden en Zuid-Afrika. En ik begin in Frankrijk, want daar woont Myriam Labidi. Myriam, een hele goede nacht wederom. Goedenacht, Rosa. We hebben het over goed nieuws deze week. En jullie hebben vooral goed nieuws ook voor de huisdieren. Vertel, wat is daarmee aan de hand? Ja, dat klopt. Dus ik denk dat alle huisdierenbezitters het wel mee eens zijn. Dat als je naar je werk gaat of ergens naartoe gaat, dan ga je de deur uit en kijken ze je zielig aan. Je hebt dat beeld heb je toch nog steeds op je netvlies staan. Dus je denkt van ja, maar het arme beestje zit thuis. Wij zijn niet de enige mensen die dat zo denken. In de stad Verrières, dus het ligt net buiten Parijs, heeft het gemeentehuis eigenlijk hetzelfde idee gehad. En ze hebben daarom besloten om deze maand de ambtenaren toe te laten om hun huisdier mee naar het werk te nemen. Dus dat mag alleen op vrijdag. Okay. Dus ze kunnen hun huisdier meenemen, dan zitten die niet alleen. En ze zeggen ook van, die ambtenaren die gaan ook beter werken. Want ze zijn een stuk meer tevreden, zijn iets geruster. Voor hun zien ze alleen maar voordelen. Mm. Natuurlijk mag je niet alle dieren meenemen. Er zijn wel een paar regels, zodat ze bijvoorbeeld ouder moeten zijn dan 6 maanden. Ze moeten gevaccineerd zijn, ze mogen niet ziek zijn. Ze moeten een beetje zich netjes kunnen gedragen. En vooral de honden die mogen niet blaffen. Het zijn allemaal kleine dingetjes. Dat eigenlijk die regels zijn. En dan heb je natuurlijk ook dat je goedkeuring nodig hebt van je collega's en ook van je meerdere. Om je huisdier mee te nemen naar het kantoor. Dus dat kunnen eigenlijk echt alle huisdieren zijn. Want ik zag zelfs verhalen over een goudvis die mee mag. Dus alles kan en alles mag. Dit lijkt me best bijzonder, want een hond kan ik me voorstellen dat mensen die mee willen nemen. Maar als iedereen een hond gaat meenemen, een kat gaat meenemen, cavia's, konijnen, dan wordt een hele wilde dierenboel daar zo op kantoor, kan ik me voorstellen. Ja, dat klopt. Dus dat is ook weer een andere regel. Het zijn alleen de ambtenaren die niet in contact zijn met het publiek die daarvoor in aanmerking komen. Want je zult me net hebben dat je allergisch bent voor katten en dat er dan een kat op het bureau loopt. Er zijn wel regels aan verbonden, maar op dit moment gaat dat goed. En het is ook niet echt. Dat is niet de eerste keer dat het voorkomt. Dat was ook een carrière sous pressie. Dat ze eigenlijk op het gemeentehuis precies hetzelfde hebben gedaan. Mm-hmm. Zoals sinds 2022 mogen ambtenaren hun huisdier mee naar het werk nemen op vrijdag. Ik denk dat ze ook daar op het gemeentehuis ook hebben gekeken van oké, bij hun werkt het, dus dan zal het bij ons ook wel werken. Dus op zich, die beestenboel is wel gezellig. Ja, dus in plaats van Casual Friday heb je nu Animal Friday. Maar ik heb nu toch wel grote fantasieën soort van in mijn hoofd, want mensen hebben natuurlijk ook, dit is misschien wel een groot voorbeeld, maar misschien een lama thuis als huisdier. Ik neem aan dat zo'n groot dier dan niet mee mag. Ik denk het ook niet, maar op zich. De huizen in Verrières en in die streek allemaal, die zijn iets groter. Ik denk dat iemand die in Parijs woont, die heeft er absoluut geen plaats voor. er zijn natuurlijk wel een paar regels aan verbonden. Het wel echt een huisdier moet. Blijft een huisdier ook zo'n lama of andere dieren. Maar er zijn wel kleine regels van wat je wel en niet mee mag nemen. Ja, precies. Ja, ja. Denk je dat dit ook een voorbeeld is voor andere steden nu in Frankrijk? Ja, ik denk het wel, want eigenlijk voor deze stad was het... want je hebt, als je bijvoorbeeld wel eens een keer in Frankrijk hebt rondgereden in allerlei kleine dorpjes en steden, dan zie je heel vaak een bordje staan die zeggen van, ja, dit is een stad, een bloemenrijke stad bijvoorbeeld. Dus het zijn steden die heel veel bloemen planten, heel veel planten overal hebben, dus die echt voor het groen zijn. En in dit geval gaat het dus over een plaatje dat zegt van dat ze diervriendelijk zijn. Ja, dus ik denk dat heel veel gemeentes eigenlijk willen laten zien dat ze diervriendelijk zijn. En met zo'n bordje kun je het eigenlijk ook echt laten zien aan iedereen die binnenkomt. dus het was voor die mensen in Verrières was dat eigenlijk een van de doelen waarom dat ze dit doen. Ja. Dus ik denk dat andere steden ook zeggen van ja, maar wij willen dat bordje ook. dus goed dat voor het ook imago. Dingen mogelijk gaan maken. Ja. Inderdaad, ja. Heel goed. Nou, interessant. Goed nieuws dus voor alle huisdieren en alle de huisdierenliefhebbers. Dus op vrijdag mogen ze in bepaalde gemeentes mee naar kantoor. En dan is er nog ander nieuws, namelijk over gebak. Want Frankrijk is een gebakland, dat is zeker een feit. Maar jij hebt vandaag ook baknieuws voor ons. Ja, dat klopt. Dus als je denkt aan Frankrijk en je gaat naar de bakker, dan denk je altijd aan die croissantjes en de chocoladebroodjes natuurlijk. En voor de Fransen is dat heel belangrijk. En eigenlijk ook het baguette en al die dingen. En voor al die specifieke dingen heb je dan ook kampioenschappen. Dus wie het beste brood bakt, wie de beste croissantjes maakt. En nu was er dus ook een verkiezing, een wereldkampioenschap voor chocoladebroodjes. Mm-hmm. Dus dat heet hier pain au chocolat en chocolatine. Want ja, we hebben ook een beetje een strijd tussen de friet en de patat. Dus de pain au chocolat en chocolatine. Die verkiezing die vond plaats in het zuiden van Frankrijk, dus dichtbij Toulouse. En ja, daar zeggen ze chocolatine. Okay. Dus ze wisten dat we... Ja, dat waarschijnlijk Parijzenaars niet zouden willen komen omdat het niet pain au chocolat is. Dus hebben ze gezegd van ja, oké, het wordt wereldkampioenschap pain au chocolat en chocolatine. Wat ook handig is, want het was een wereldkampioenschap. En er waren echt 13 verschillende landen die mee hebben gedaan. Wow. Helaas geen Nederlanders, nee. Maar ja, wie weet misschien volgend jaar. Welke landen wel? Heb je een kleine alle Nederlanders. Ja, precies. Volgende keer meedoen met de chocolatinewedstrijd. Maar de Fransen deden sowieso mee. Wie nog meer? Er was een Italiaan die mee heeft gedaan. Dus die heeft zelfs de derde plaats behaald. Mensen uit Kuwait, uit Vietnam, uit Cameroen, uit Tunesië. Echt wauw. Allerlei landen. Dus het is een heel internationaal concept. Ja, ook. Oh, ja. Tof. Tof. En nu natuurlijk de winnaar, want wie heeft er gewonnen? Ja, dus er was een 29-jarige bakker uit het zuiden, Dimitri Bourdon. En die heeft al eens vaker prijzen gewonnen met zijn baksels. Dus dit jaar met zijn chocoladebroodje. Nu, als ik denk aan zijn verkiezing van chocoladebroodjes, dan denk ik misschien ook aan die verkiezingen van de oliebollen en van alles. Ja. Dus ik denk van ja, maar ze zijn toch allemaal hetzelfde. maar hier dus absoluut niet. Hij heeft echt iets heel bijzonders gemaakt met pepers uit Sichuan, met gelee van mandarijnen, van grapefruit, van yuzu-sap. Wauw. Noem het maar op. Dus heel culinaire chocoladebroodjes. Wauw. Chocoladebroodje. Dus sowieso heel bijzonder. Dus natuurlijk heeft hij die prijs gewonnen. En ja, dus hij is weer terug in zijn dorp en heeft het nogal druk met zijn chocoladebroodjes. Ja. Iedereen wil ze natuurlijk proeven. Kijk eens aan. Dus ja. Nou, wat goed. Al op 29-jarige leeftijd. Dat is fantastisch. Dat je dan al zo'n prijs wint. Heerlijk nieuws. Ik heb er helemaal honger van gekregen. Maar we sluiten dit blokje even af met nog ander nieuws. Namelijk goed feministisch nieuws. Want er gaat iets veranderen. Ja, dus als je naar je euromuntjes kijkt, dan herken je die muntjes van Frankrijk heel snel. Mm-hmm. Dus vooral die munten van 10, 20 en 50 cent, daar zie je de fameuze opstaan. Dus dat is eigenlijk een vrouwelijk figuur. Dus na de Marianne misschien de allerbelangrijkste die je overal ziet in Frankrijk. Maar die gaat veranderen. Ze hebben nu besloten, je mag ze één keer in de 15 jaar veranderen of zoiets. Dus de tijd is gekomen en Frankrijk heeft besloten om ja, eigenlijk belangrijke vrouwelijke figuren in het de spotlight te zetten. Wat tof. Dus die gaan veranderen. Op de, bijvoorbeeld die muntstukken van 10 cent komt Simone Veil te staan. Dus ja, dat was de minister van Gezondheid, jaar geleden net na de Tweede Wereldoorlog. En zij, is dus, zij stond op voor het recht op abortus. En ja, als ze het nieuws hebben gevolgd natuurlijk, is die abortus opgenomen in de grondwet. Ja, een paar weken geleden. Ja, heel belangrijk. Dus ja, dat nieuws kwam echt net nadat, nadat ze hadden besloten dat ze haar op die 10 eurocent muntje zouden zetten. Oh, wat goed. Dus ja, dat is een vrouw die toch heel belangrijk is voor ja, niet alleen Frankrijk, maar ook voor de wereld. Ze heeft zeker ook voor gezorgd dat anticonceptie ja, beter bereikbaar is. En zelfs voor het roken heeft zich ook ingezet dat minder plaatsen gerookt mag worden. Oké, wat goed. Ja, dus ja, echt de minister van Volksgezondheid zou ik zeggen. Ja, prachtig. Inzet voor de vrouwenrechten. Dan op de muntstukken van 20 cent. Wie is daarop komen te staan? Daar komt Josephine Baker op te staan. Dus ja, zoals je het al hoort, is geen Franse naam. Het was een Amerikaanse. Ja, een danseres, een zangeres die naar Frankrijk is gekomen, is hier genaturaliseerd. Getrouwd met een Fransman en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft ze zich ingezet voor het verzet in Frankrijk. En na de oorlog heeft ze zich ook ingezet tegen racisme ja, en voor de rechten van de vrouw. Dus ja, dat is ook, ja, zij is, ligt nu ook begraven in het Pantheon. Dus ja, dat is iemand die ja, voor Frankrijk heel belangrijk is. Ja, fantastisch. En dan tot slot op de 50 cent stukken. En op de 50 cent stukken komt Marie de Curie te staan. Dus natuurlijk, ja, die kennen we allemaal. Ja. We hebben de rest van de Nobelprijs. Dus het is niet de eerste keer dat ze op een, ja, een munt of ja, op geld komt te staan. Ze stond op het allerlaatste biljet dat werd uitgegeven van de 500 francs. En ze staat regelmatig op collectiemunten ook. Maar ja, nu wordt ze dus echt afgebeeld op ja, de muntjes van 50 cent. Die dus deze zomer in omloop gaan. Ja, ze komen dus deze zomer, dan kunnen we ze gaan bekijken en ook gaan bemachtigen. Prachtig, een goed voorbeeld misschien ook wel voor Nederland. Als wij ooit een keer Willem-Alexander van de munt af willen, dat we dan ook belangrijke vrouwen op die munt gaan zetten. Goed idee. Ja, maar laat toch wel zien van ja, wat we hebben, waar we ja, trots op zijn. Dus ik denk dat dat een goed idee is en dat het misschien wel een voorbeeld kan zijn voor de andere eurolanden. Absoluut. Ik wil je heel erg bedanken, Myriam Labidi vanuit Frankrijk, voor al dit goede nieuws vanuit Frankrijk. En ik wil je heel erg bedanken. En ik spreek je graag een volgende keer. En nog een hele fijne nacht. Ja, fijne nacht. Dankjewel. Miguelito. Finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarlos. Corazón, tú sí sabes. Prachtige muziek uit Mexico. Dit was Natalia Lafourcade met Tusi Sabes Quereme. De wereld van Tibel Pan. De wereld. De wereld van PNN Vara. En dan, we hebben het over goed nieuws. En goed nieuws, dat hebben ze ook in Zweden. En daar gaat Joep Hermans ons alles over vertellen. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Roze. We hebben het vandaag alleen maar over goed nieuws, vannacht eigenlijk. En we kijken samen met jou naar wat voor goed nieuws er nog komen gaat in Zweden. En als eerste gaan we het over mijn lievelingsonderwerp hebben. En dat is namelijk het Eurovisie Songfestival. En dat wordt dit jaar georganiseerd door... Zweden. Zweden. Yes. Dat vindt plaats in Malmö. Ik hoop dat ik nog kaartjes kan krijgen. Ik denk het niet, maar wie weet. Ja, het is fantastisch. Hè? Lorraine heeft 2 keer achter elkaar gewonnen. Zeker als je nu kijkt waar de multiculturele samenleving in Zweden toch wat onder druk staat. Dan zie je toch dat eigenlijk heet ze Lorine Zineb Nora Talhaui. Mm-hmm. Als ik het goed uitspreek. Ja. Die is nou in één keer heel Zweeds. Hè? Als ze straks de belasting blijkt te ontduiken, dan zullen ze zeggen dat is typisch Noord-Afrikaans. Maar voor nu is ze heel Zweeds en brengt ze met haar muziek een ontzettend grote omzetstijging naar Zweden toe met de organisatie van het festival. Zeker weten, want hoe is de sfeer nu in Zweden? Hoe leeft het Songfestival op dit moment? Het leeft groot. Tot nu toe zijn 60% van de kaartjes zijn gekocht door Zweden. Kort daarop volgen Britten en Denen, die dus ook allemaal naar Malmö komen, om een biertje te drinken, een worstje te eten en naar liedjes te luisteren. Heel goed, dat klinkt toch eigenlijk als een heerlijk weekend. Jij wil er ook graag heen, hè? Wat denk je, is de kans groot dat je nog kaarsen kan krijgen? Nee, ik vermoed van niet, maar ik heb misschien wat connecties in de omroepwereld. Oh, zo? Nou, zeg ik niet hardop. Nee, oké, heel goed. Ik ben heel benieuwd. Dan moet ik toch een klein... We gaan het alleen maar over goed nieuws hebben. Maar een klein puntje waar ik het dan nog even over wil hebben. Want er is veel kritiek, hè, op het Songfestival dit jaar dat Israël mag meedoen. Nu leeft het best wel in Nederland. In ieder geval in mijn kringen. Waar mensen zich fel tegen uitspreken. Maar hoe zit dat in Zweden? Leeft dat nieuws daar ook? Nee, ze zijn eigenlijk meer bezig dat het in Zweden georganiseerd wordt. De hele Palestijns-Israëlische kwestie die speelt hier niet zo. Omdat we veel meer politiek bezig zijn met de toetreding tot de NAVO. Dus dat... Kijk, iedereen die vindt het heel erg wat er gebeurt, maar... Men heeft er niet zo'n uitgesproken mening over. En interessant. Ik vermoed eigenlijk het beste zou zijn als je ook Palestina laat meedoen. Als je Israël laat meedoen. Dat zou heel mooi zijn. Zeker weten. Nou, dat is nu in ieder geval een kwestie voor een andere keer om het daarover te hebben. In ieder geval zijn de Zwedenaren op dit moment erg enthousiast over het Songfestival. Dat is goed nieuws. Ander mooi nieuws gaan we het hebben over het Noorderlicht in Zweden. Want wat is daarmee aan de hand? Ja, je hebt de Zweedse Gerrit Hiemstra, zeg maar. Zo'n meteoroloog die van alles bestudeert. En die stelt dat er veel magnetische activiteit is in de zon. En dat betekent dat er veel meer noorderlicht dan gewoonlijk komt dit jaar. En ook dat is net zoals Lorraine, erg goed voor toerisme. Men zegt dat zelfs in Zuid-Zweden de kans groot is dat we dat prachtige groen-paarse licht gaan zien. Wauw, want dat heeft dus te maken met een magnetisch veld, waardoor dat dus vaker zichtbaar is. Of beter zichtbaar. Ja, ik weet niet exact hoe het werkt, maar het schijnen magnetische velden binnen de zon te zijn die bepaalde stralingen uitstralen. Ja, ik weet het niet eens. Nee. Het is mysterieus en het is mooi. Ja, een goed excuus voor ons om dus naar Zweden te gaan. Heb jij het zelf al eens een keer gezien, het Noorderlicht? Ik heb het een paar keer gezien, maar het is hier vrij zwak. Dus misschien ga ik deze zomer, na deze zomer niet, want dan is het alleen maar licht. Maar in de winter ga ik misschien eens een keer naar het noorden toe met Filippa. En dan eens kijken of het echt zo mooi is als ze zeggen. Kijk eens aan. Nou, dat is mooi voor in de toekomst. En dan ander nieuws. We hebben het over de economie. Want het ziet er naar uit dat het beter zal gaan met jullie valuta, met de Zweedse kroon. Hoe kan dat? Ja, de kroon is aan het herstellen. Nu, het is wat gestabiliseerd nu met die oorlog in de Oekraïne. En Zweden is natuurlijk wel een hele grote wapenproducent. Mm-hmm. Dus oorlog is goed voor Zweden. En dus de kroon ten opzichte van de euro wordt sterker. Dus de import die wordt wat goedkoper. De hypotheekrente gaat omlaag. En zo heeft iedere Zweed komende tijd wat meer te besteden op Amazon en Alibaba dan normaal. En dat is ook goed nieuws. Nou, dat is ook meer dingen kopen. Ja, nou, er is in ieder geval één land die op dit moment dan economisch goed gaat. Dat is fijn voor Zweden. Ja, je merkt het ook wel hoor. Want ook hier is de olijfolie, die was ook bijna onbetaalbaar. Mm-hmm. En het begint weer wat te zakken, die prijzen, gelukkig. Oké, nou gelukkig. Heb je al iets op het oog wat je graag wil komen van iets extra te besteden geld? Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag. Maar ik heb net nieuwe banden onder mijn auto moeten leggen. Want de spijkerbanden die moeten er in april af. Dan is de winter officieel ten einde. Ja. En dat kost ook weer 400-500 euro, hè, via bandjes verwisselen. Dus, kijk, maar dat is een mooi bruggetje gelijk naar het volgende onderwerp. Ja, inderdaad. Want het last but not least, Joep, het allervrolijkste nieuws, het allerbeste nieuws. Wat komt er aan in Zweden? De zomer komt weer aan en we hebben er allemaal zo een verlangen naar. De zomers in Zweden die zijn eigenlijk fantastisch. Gisteren was er nog -5 hier en er viel een klein beetje sneeuw. Maar je ziet het en je voelt het en het licht wordt mooier. En de bomen beginnen te knotten. Er zijn al wat blåsippor. Dat zijn die leverbloempjes, zoals ze in het Nederlands heten. Die hele mooie paarse bloempjes. Die beginnen al op te schieten. Wilgenroosjes groeien. De wilde bosaardbei kun je links en rechts al zien. Dus je voelt en ziet aan alles dat eindelijk weer die prachtige Zweedse zomer eraan komt. Heerlijk. De mooiste zomers ter wereld, die zijn toch wel hier op het noordelijk halfrond. Ja? Noorwegen, Scandinavië, dat, ja. Want neem mij dan even, dus, ik ben nog nooit in Zweden geweest überhaupt. Neem mij even mee, hoe ziet een zomer in Zweden eruit? Een zomer in Zweden ziet eruit een klein briesje meestal, een graad of 6, 7, 28, frambozen in overvloed in de bossen en het licht dat blijft prachtig. Het strijklicht, zoals we dat noemen in Nederland, hè, als de zon ondergaat, golden hours heet dat, die duurt in Nederland in de zomer misschien 20 minuten en hier duurt die gewoon 3-4 uur. Wauw. Dat je tussen 8 uur 's avonds en 11 uur 's avonds nog heerlijk in het licht buiten kan barbecuen. Een rozeetje kan drinken en in de tuin blijft eindeloos om al die vitamine D in te drinken die we eigenlijk dus in de winter niet krijgen. Oh, wat lekker zeg. Merk je dan ook een verandering? Ja, daar ga ik even. Dat lijkt me een heel goed idee. Maar jij hebt altijd wel wat kritiek op de Zweedse mens, dat ze zo een beetje op zichzelf zijn en niet graag sociaal zijn naar andere mensen toe. Verandert dat in de zomer? Ja, in de zomer gebeurt er veel, dus in het dorp. Er zijn markten, oogstfeesten en iedereen is buiten. Dus je bent de hele dag buiten in de tuin. Het is heerlijk. Ja. Ik begreep het eerste jaar toen ik hier woonde niet veel van. En zeker met Filippa, mijn vrouw, die was niet binnen te krijgen met geen stok. Tegenwoordig snap ik het en blijf ik ook zo lang mogelijk in de tuin. Wat heerlijk. Ja, lange dagen, er is niks zo lekker als dat. Nee. Je plonst in een meer en het is dun bevolkt hier. Dus ja, je rijdt met de auto van je werk naar huis. Je rijdt een bos in. Je kan zo in je blote kont in een meertje zwemmen en dan weer verder naar huis rijden. Niemand die er iets van ziet. De Zweedse droom is dat, hè? De Zweedse droom is dat, inderdaad. En de frambozen zijn heerlijk. Kijk, nou, aardbeien. Geweldig. Zweedse aardbeien. Zomer in Zweden, dat klinkt als een prachtige utopie bijna. Maar dat komt er dus allemaal aan. Ik wil je heel erg bedanken, Joep Hermans, vanuit dat prachtige Zweden. En ik spreek je heel snel volgende keer. En bedankt voor al dit goede nieuws. Tot snel, Rosa. Dankjewel. Doei, doei. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee, yeah. In a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Zuid-Afrika. Dit was Water van de Zuid-Afrikaanse zangeres Tyla. Goeienacht, Rosa. En we gaan nu gelijk door naar het goede nieuws, ook van Zuid-Afrika, want daar woont Wilma van Voort. Wilma, een hele goede nacht. Goeienacht, Rosa. We hebben het over goed nieuws, hè, deze nacht, en we hadden jou gevraagd om mee te doen. En toen bleek dat nog niet zo makkelijk als we hadden gedacht van tevoren. Hoe kan dat? Waarom is er geen goed nieuws in Zuid-Afrika? Ja, Vorige week zei ik al tegen Ruben, toen hij jou verving... Ja. Ik heb eigenlijk nooit goed nieuws. We hebben maar één keer goed nieuws gehad. Dat was over ouders die ze ergens hadden gevonden. Maar voor de rest, ja, ik kreeg dus een oproep... Is er leuk nieuws in Zuid-Afrika? Nou, Rosa, gewoon niet te vinden. Echt niet te vinden. Nee, ja, maar er zijn zelfs speciale sites toch die het goede nieuws in de gaten houden. Die vond ik dus wel. Nou, de meeste berichten die daarop staan, 2018, wow. 2019. Ik denk, dat kan toch niet waar zijn? En toen had ik dus één goed nieuws gevonden. Ja, tenminste, dat dacht ik. Dat werd even later tegengesproken. Oh, nee. Daar moet ik dan toch wel weer om lachen. Want ik denk, ja, dat is natuurlijk ook wel weer komisch. Ondanks de tragiek. Maar toen heb ik toch na lang peuteren twee goede berichtjes gevonden. Kijk eens aan. Goed, daar gaan we ons ook op focussen. Dat het er toch is als je heel, heel diep zoekt ergens in de krotten van Afrika. Vertel. Dan vind je het. Ja, nou. Want het eerste nieuwtje wat positief is, dat gaat over maandverband. Wat is daarmee aan de hand? Ja, net zoals we in Nederland natuurlijk ook acties hebben om menstruatieproducten te schenken aan meisjes die dat anders niet kunnen betalen of niet kunnen kopen. Hè. Er is geloof ik ook weer een actie laatst geweest bij een grote drogist in Nederland. Mm-hmm. Dat als jij dat koopt, dan gaat er een pakje naar een of andere stichting en die verdeelt dat dan. En die meisjes in Nederland, ja, die hebben natuurlijk dezelfde problemen eigenlijk op het moment dat ze geen tampons of maandverband kunnen kopen dan als elk ander meisje ter wereld. Ja, dat is overal gelijk natuurlijk. Ja, precies. En we hebben dan een gemeente hier in Zuid-Afrika, die heet Solplaatje. Ja, heerlijk toch die namen. En daar zit dus een hele meisjesschool die allemaal met dat probleem kampte, dat die meisjes dus geen menstruatieproducten konden kopen. Dus dat werd daar allemaal op een houtje-touwtje manier geprobeerd dan toch iets te doen. Nou, allemaal niet erg hygiënisch, kun je iets bij voorstellen. Mm. En nu is er het Girl Pride Initiative opgezet. Dat is door een meisje die een eigen bedrijf heeft. En zij heeft nu, ja, kun je het sponsoren noemen, dat klinkt een beetje vreemd. Ze heeft dus die meisjes die in die leeftijd zitten dat ze gaan menstrueren. Die krijgen nu iedere 6 maanden van haar een hele mooie roze tas met menstruatieproducten daarin. Dat en dat is veel meer dan alleen maar een doosje tampons aan iemand geven. Want zij heeft er ook aan gekoppeld een soort voorlichtingsprogramma dat die meisjes die dat krijgen, want het is voor hen natuurlijk in eerste instantie heel vreemd om ineens die producten te krijgen. Die kennen ze helemaal niet. Dus ze heeft natuurlijk verteld, ja, hoe werkt het, maar ook hoe belangrijk het is om dus de nodige hygiëne te betrachten, omdat je anders allerlei enge ontstekingen kunt krijgen. Mm. En dus het is ook nog een soort gezondheidsprogramma wat ze daar op die school houdt. En die meisjes die zijn dol en dol enthousiast, want behalve ook die producten die ze krijgen, het is ook vooral die roze tas. Natuurlijk, ja. Dat is een mooie bijkomst. Dat kun je je toch voorstellen, weet je, dat je als je een roze tas en je hebt niks, en dan krijg je zo'n roze tas. Nou, het is natuurlijk een geweldig initiatief van prachtig haar. En zij doet ook nog wel meer, hoor. Want ze helpt ook meisjes dan, of jonge vrouwen met een eigen bedrijfje opzetten, zodat ze ook weer andere jonge vrouwen kunnen inhuren. Dus dat Girl Pride Initiative, dat is echt een heel goed initiatief. Ja, wat mooi om te horen. Prachtig organisatie inderdaad. Gaat dit nu, want dit gaat echt heel erg over meisjes op scholen. Ja, steekt het eigenlijk ook een beetje een vuurtje aan om bijvoorbeeld ook dit soort producten aan te bieden op bepaalde werkplekken of in andere gebieden uit te delen waar ze daar ook niet heel veel toegang tot hebben? Nou, ik weet wel, bij ons in het dorp hebben we een heel klein winkeltje. En daar wordt dan aan de meisjes die in township wonen, worden die spullen ook uitgedeeld. En eigenlijk, ja, wij betalen dat dan, als wij boodschappen doen, betalen we wat extra. Oh, en dan goed. Van dat spul gaat dan maandverband en tampons. En dat gaat dan naar de townships. Ja, voor de rest moet ik eerlijk zeggen, heb ik er niet heel veel initiatieven van gevonden. Kijk, het is niet zo grootschalig als in Nederland, waar een hele grote drogist dat soort dingen doet. Mm. Althans, misschien doen ze dat wel, maar dat toen komen ze althans niet mee naar buiten, laat ik het zo zeggen. Nee, maar precies. Dit werd dus echt specifiek als goed nieuws genoemd. Ja, nou, ik vind het ook een prachtig initiatief om te horen. Kunnen nog heel veel mensen wat van leren en hopen dat dit meer wordt verspreid ook. Dit is dus één goed nieuwtje daarover, maar je hebt er nog één gevonden. Ja, en in eerste instantie moest ik er eigenlijk een beetje om lachen, ja. Maar toen ik verder zat te lezen, dacht ik, nee, het is gewoon een geweldig initiatief. Het is in Kaapstad. En dat is een, hoe noemen we die dingen ook weer? Dixies. Ja. Wat je wel eens ziet op zo'n bouwplaats, weet je wel, van die toiletjes. Nou, zo is er een project gestart in Kaapstad. En dat loopt al een tijdje. Maar nu is eigenlijk gebleken, ze hebben dat geëvalueerd, dat dat veel succesvoller is dan zij dachten. Want sinds de start van het project hebben meer dan 300.000 mensen zo'n Dixie al gebruikt. Okay. En die Dixies die worden schoongehouden door mensen die in eerste instantie eigenlijk dakloos waren. Okay. En die zijn in een project terechtgekomen dat heet Colisa Streetscape. En dat helpt eigenlijk om mensen die dakloos zijn van de straat te komen. Door ze ook bijvoorbeeld huisvesting aan te bieden, maar ook een baan te geven. Want daardoor krijgen die mensen een beter zelfbeeld. En hebben ze ook veel meer de neiging eigenlijk om niet terug te vallen in bijvoorbeeld drank of weer gaan bedelen of dat soort dingen. Mm-hmm. En een aantal van die mensen die dus bij Streetscape zijn opgevangen, die runnen eigenlijk die openbare toiletvoorziening. En dat is een geweldig succes gebleken. Dus nu gaan ze kijken of ze dat ook door heel Kaapstad heen kunnen zetten. Want het zat nu vooral in de Central Business District. Maar nu gaan ze kijken, kunnen we dat verder uitbreiden en misschien ook wel naar andere steden. En het blijkt dus een gigantische goede uitwerking te hebben op die mensen die die toiletten schoonhouden. Ja, en ook voor de stad. Nieuws? Ja, dat is fantastisch nieuws. En je kan ook nog eens veel meer openbare toiletten, wat ook heel belangrijk is. Ja, zeker weten, want daar waren er niet zoveel van. Deze zijn ook. Ja, ik ben hier wel eens op zo'n Dixie geweest, ergens onderweg. En toen zei ik tegen Nick, dat ga ik nooit meer doen. Nee. Maar die Dixies daar in Kaapstad, die zijn echt brand en brandschoon. Oh, als je de foto's ziet, het is of ze net uit de verpakking komen. Kijk, wat goed. Wat een prachtig initiatief ook om weer mensen verder te helpen. Ongelooflijk. Nou, Wilma, je hebt goed gezocht en je hebt toch ook wel echt goede nieuwtjes gevonden die ook veel betekenen voor de maatschappij. Dat is ook heel mooi. Zeker weten, ja. Ja, mooi. Ik wil je heel erg bedanken, Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika, toch voor dit vrolijke tintje ook weer in de show. Dank je wel. Graag gedaan en tot de volgende keer. Hè. Tot de volgende keer, slaap lekker. Doei, doei. Jij ook, doeg. Ik heb nie gezien wie du aussiehst. Nichts passt von dem, was du anziehst. Und die Art, wie du lachst, geht mir richtig auf den Sack. Und ich weiß, du bleibst da, wo du bist, während alles um dich sich weiterdreht. Aber du kennst kein Gleichgewicht, hältst nichts fest, was dir wichtig ist. Glaub mir, ich vermiss dich nicht. Glaub mir, ich vermiss dich nicht. Hab dich so geliebt, aber ich find, ohne mich siehst du einfach so hässlich aus. So hässlich aus. Für alles, was ich in dir gesehen hab. Ich will nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich deinen Namen kenne. Und wenn mich jemand fragt, dann sag ich immer also ich glaub, ich kenn ihn durch, also mit Eva, mit, ach, wie hieß sie, mit irgendeiner Chick, die nicht weiß, wie er ist. Und nein, es tat nicht weh, dich mit ihr zu sehen. Ich hab dich so geliebt, aber ich find, ohne mich siehst du einfach so hässlich aus, so hässlich aus. Wenn du jetzt mit ihr bist, sie liebt und küsst, siehst du dabei hässlich aus. Du Je hoorde Heslich van Ailiva, op dit moment een van de grootste artiesten uit Duitsland. Ze won vorig jaar nog de Bambi Award for Most Successful Female Artist of the Year 2023. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van De Wereld van Bienen Vara van zondag 24 maart. Ontzettend leuk dat je erbij was. We hebben het goede nieuws besproken. We hebben gevangenissen besproken. We hebben zwerfafval besproken. En fijn dat jij erbij was. Hopelijk ben je er volgende week weer. Ik wil nog de groetjes doen aan Clemens vanuit Costa Rica. PJ vanuit Saint-Crené vanuit Zuid-Frankrijk. En Luc vanuit Zandpoort. En ik wens jullie nog een hele fijne nacht. En tot de volgende keer.